السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. الحمدللہ آج 5 جون 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 46 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں, انہیں میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے ایک کرنٹ ایشو سامنے آیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ویک ہماری ایک بڑی ایکسٹراڈنری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے ہمارے آفیشیل چینل سے, اور میں سمجھتا ہوں وہ پورا ایک پی ایچ ڈی تھیسیز ہے کشف الہام اور ختم نبوت کے حوالے سے. اور جن لوگوں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا اور بڑی دعائیں دی کہ یہ ٹاپک بھی ایڈریس کیا گیا ہے. کیونکہ ایک طرف ہمارے اوپر کوڑا برستا ہے قادیانیوں کا, جب وہ اپنے فرسودہ نظریات کے لیے صوفیاء کی اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں, اور دوسری طرف جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ ان کی باطل تاویلات کرتے ہیں. چونکہ پرسنالٹیز بڑی ہوتی ہیں ان کے لیے ان کو ڈیفینڈ کرنا ضروری ہو جاتا ہے, اپنے زوم میں وہ یہ سمجھتے ہیں. اب چونکہ اس حوالے سے میں کافی دفعہ پہلے بھی بول چکا ہوں, یہ کوئی نئی ویڈیو نہیں تھی. آلموسٹ آج سے 10 سال پہلے بھی میں نے جب مسئلہ نمبر ریکارڈ کروائے تھے تو ان میں مسئلہ نمبر 6A اور 6B تھا. 6A علم الغیب سے متعلق تھا اور 6B کشف الہام اور خوابوں سے متعلق تھا. وہ آلریڈی ریکارڈڈ تھی چیزیں, لیکن اب چونکہ اب ہماری یہ 4K یا ایچ ڈی ریکارڈنگ ہوتی ہے, پھر ہر چیز ریفرنس میں ہم دکھاتے بھی ہیں. نمبر میں اس وقت بھی بتاتا تھا لیکن اب اس میں بہت زیادہ ویلیو ایڈیشن ہو چکی ہے, اس لیے پرانے ٹاپکس بھی میں وقتاً فوقتاً ان کو بہتر کر کے, جو بیچ میں مزید وسوسے آ جاتے ہیں انہیں سیٹل کر کے ریکارڈنگ میں لے آتا ہوں. اور وہ الحمدللہ جتنی بھی ریکارڈنگز ہیں ہمارے یہ پبلک سیشن میں, وہ سب کی سب ایک سمجھ لیں شرح صدر والا معاملہ ہے. کوئی پرچی آ گئی, میرا دل کیا تو میں نے بول دیا. بعض اوقات وہی پرچی آتی ہے, میں مختصر جواب دے دیتا ہوں. اس دن بہرحال وہ ایک کیفیت اللہ نے وکھرے جہاں میں داخل کیا ہوا تھا, تو میں نے وہ ساری باتیں کر دی ہیں الحمدللہ. تو ظاہر ہے وہ ایک پرفیکٹ مقدمہ ہے. اب مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے استاد ہیں, اور یعنی مجھے اپنے دو شیخین کے اوپر فخر ہے, ایک شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی. دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے, میرے لیے تو وہ عام الحزن ہے جس طرح نبی الاسلام کے لیے ایک ہی سال میں جناب ابو طالب کا فوت ہو جانا اور سیدہ خدیجہ کا فوت ہو جانا. تو 28 اگست 2013 کو مولانا اسحاق صاحب کی ڈیتھ ہوئی 2013 میں, اور اسی سال 10 نومبر 2013 میں شیخ زبیر لیزئی صاحب فوت ہوئے. اللہ تعالی دونوں کی مغفرت فرمائے, انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر دے, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اور جو انہوں نے اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر دین کی خدمت کی ہے, اللہ تعالیٰ وہ قبول منظور فرما لے. تو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے بھی ابن عربی کی ایک عبارت کا دفاع کرتے ہوئے چند ایک جملے کہہ دیے. قادیانی حضرات دا سب سے بڑا ہتھیار جدا مقابلہ کسے ملا کو نہیں, وہ ہوئی ہے کہ رسول کریم جو تسی آندے کہ آپ آخری نبی ہے, کہ آپ دی امت نبی بند ہو گئے. یہ رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی. رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل سے نبی جمن سے ابراہیم علیہ السلام تو بعد رسول اللہ آگے تو نبی کرتے بند, نبی پاک دی امت دے پلے کی رہ گیا. پھر بہت خطرناک سوال ہے, ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا, میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین نے سمجھا بھائی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے, اے خطرناک گل ہے. یہ کہو کہ منصب نبوت بند ہے, پوسٹنگ نہیں ہونی ان کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبیاں دینا لوگوں کو کہ میں منو یا اپنے بارے کیا جڑا نہیں منتا کافر ہے، اے گل نہیں، اے ختم، اے کی ہے منصب نبوت، مگر ڈگری مرتبہ کمال سب موجود، امت فیض نہیں بند یار، نبوت دائم اینو کہنا چاہیے، اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے، بالکل کمال میرے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا اہل حدیث نے، ایک اس اعتبار سے انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ کہا کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ جس انجینئر کی تم باتیں سن رہے ہو اور جس کی باتوں پر تم عمل کر رہے ہو، جسے تم نے آج بہت بڑا عالم دین تصور کر کے رکھا ہے، اس کا استاد ختم نبوت کا منکر ہے۔ کیا تم نے کبھی سنا کہ انجینئر نے اپنے کسی ویڈیو میں کہا ہو کہ مولانا اسحاق کی یہ باتیں غلط ہے کہ اس امت میں نبوت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے؟ نہیں کہا اس نے، نہیں کہا اس نے، پھر بھی تم انجینئر کو سنتے ہو۔ اب یہ تو بالکل ایک بہت بڑا بلیم ہے، یہ والا بلیم تو ہم نے صوفیاء کے اوپر کبھی نہیں لگایا، ہم صرف کہتے ہیں یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے، لیکن انہوں نے ظاہر ہے غصہ نکالنا تھا، ناسبیت ان کے اندر رچ بس گئی ہے، اس کا غصہ وہ اس طریقے سے نکالتے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے توپوں کا رخ میری طرف کر دیا کہ یہ ہر عالم دین سے، چاہے وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، پرانا ہے یا نیا ہے، اختلاف رائے کرتا ہے، اور مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ اختلاف رائے نہیں کرتا۔ پچھلے دنوں انہوں نے باقاعدہ اس کے کافی محاذ کھڑا کیا، میں نے اسے اگنور کیا کیونکہ میں ان پرنسپل کشف کے حوالے سے اپنا موقف دے چکا تھا۔ پھر وہ ویڈیو لاکھوں میں چلی گئی ان کی فیس بک کے اوپر، مجھے کافی سارے لوگوں نے اپروچ کیا کہ یہ کانٹا بھی نکال ہی دیں آپ، تو میرے دماغ میں وہ چیز چل رہی تھی اس دن، وہ ایک کشف الہام کے حوالے سے ڈسکشن شروع ہوئی تو میرے پہ وہ کیفیت طاری ہوئی، تو میں نے وہ فی البدی آدھے پونے گھنٹے کی گفتگو کی، اور وہ ایک ایک ریفرنس لگ کے اس میں درجنوں احادیث کے ریفرنسز لگے، وہ اپلوڈ ہوئی، اور الحمدللہ وہ ایک علمی گفتگو تھی، بجائے اس کے کہ اس کا جواب علمی طریقے سے آتا، مولانا اسحاق صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، سارے نہیں میں کہتا، چند ایک جن کے اندر تھوڑا بہت کوئی جیلسی فیکٹر آ گیا، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، میرے دل میں ایک رتی کے برابر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی مولانا اسحاق صاحب کے کسی بھی چاہنے والے کے لیے کوئی نفرت نہیں، محبت کے جذبات ہیں الحمدللہ۔ اور میں الحمدللہ اس حوالے سے سمجھ لیں میں ایک جیسے کہتے ہیں نا فول پروف ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی سے، میرا جو مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ رشتہ ہے یا میں انہیں جو اپنا محسن سمجھتا ہوں وہ اتنا بلند ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس کے پروپیگنڈے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر وہ انہوں نے باقاعدہ تھم نے لگا کے ویڈیو اپلوڈ کی انجینئر کے مقلدین، اندازہ کریں۔ خیر میں نے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو منع کیا ہوا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی کسی سے پرسنلی بدتمیزی کرتا ہے وہ ذمہ دار خود ہے، یعنی کوئی شخص نبی الاسلام کے ریفرنس سے میری اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو میں قطعاً اس سے کوئی نفرت تو نہیں کروں گا، اس طریقے سے کوئی مولانا اسحاق صاحب کی نسبت سے ان کی محبت میں میری اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو مجھے اس میں بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے، ایون ہمارے مخالفین بھی کریں، اپنے کسی عالم کی عبارت کے دفاع کے اندر تب بھی ہم تو علمی طریقے سے اس کا رد کر دیں۔ تو اس میں انہوں نے مجھ پہ یہ بلیم لگایا کہ میں نے ان کی عبارت آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی ہے، حالانکہ آپ وہ دیکھ لیں جو ہم نے عبارت ان کی پنجابی میں ان کی جو تقریر تھی وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ لگائی ہے، انہوں نے جملہ بولا تھا کہ نبوت جاری ہے اس امت میں، اور نبوت ظاہر ہے وہ قادیانیوں والے معنی میں نہیں، یعنی فیضان نبوت، البتہ کوئی شخص جو اس فیض کو حاصل کرتا ہے اور اس بڑے لیول پہ پہنچ جاتا ہے، گویا کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو وہ پیغمبر کے درجے کو بھی پہنچ سکتا تھا، تو وہ دعوی نبوت نہیں کر سکتا، اور ظاہر نبوت تو وہ بھی چیز ہے، یہ قسمی تو ہے ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے بات کی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی منصب نبوت، کہ منصب نبوت جو ہے اس حوالے سے تو بند ہو چکا ہے کہ کوئی شخص دعوی نبوت کرے گا، البتہ اس حوالے سے ضرور جاری ہے کہ انبیاء کے مرتبے کے لوگ اس امت میں پیدا ہوں گے، ظاہر کام تو نبوت والا شفٹ ہوا ہے اس امت کو، کن تم خیر امت ان اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو اس حوالے سے تو نبیوں والا کام اس امت میں شفٹ ہوا ہے، لیکن اس کام کے شفٹ ہونے کی برکت سے کبھی امت میں یہ عقیدہ نہیں رہا کہ کوئی شخص یہ بات کرے کہ نبوت جاری ہے، منصب نبوت اس حوالے سے بند ہے کہ کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا. البتہ اس حوالے سے جاری ہے کہ نبوت کا جو فیضان ہے وہ اپنی جگہ اس طریقے سے موجود ہے، اس امت میں بھی ایسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے. تو اس کے اوپر میں نے گرفت کی تھی کہ یہ بالکل غلط بات ہے، اس طرح کی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اور اس کی دلیل میں انہوں نے کشف الہام کے عقیدے کو بنیاد بنایا تھا، جس کا میں نے الحمدللہ علمی رد کر دیا. وہ ویڈیو ہم انشاءاللہ تعالی لنک میں بھی آپ کو ڈسپلے کروا دیں گے، وہ آپ دیکھیں، وہ پوری ڈاکٹرین ہے، ورنہ مجھے پورا آدھا پونا گھنٹہ اور بولنا پڑے گا، وہ آلریڈی میں بول چکا ہوں، اس ٹاپک کو میں سکپ کرتا ہوں. تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ مقدمہ بیان ہو رہا ہے تو مقدمے کا جواب مقدمے سے دیا جاتا ہے، ہم نے کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات پیش نہیں کی. البتہ ایک چیز ضرور تھی جس کا کانٹیکسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ کہ مولانا اسحاق صاحب نے یہ بات کی کیوں تھی. وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ نے نہیں بتایا بھائی، تیمم کی آیات نازل کیوں ہوئی تھی یہ بتانا ضروری نہیں ہے تیمم کے طریقے کے لیے، اس سے تیمم کے طریقے میں فرق نہیں پڑتا. البتہ کوئی شخص اپنا لقمہ کسی کے منہ میں ڈالے اور اس کی بتائی ہوئی بات کو پلٹ کر پیش کرے غلط انداز میں، اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. اب اس میں میں نے اپنے اعتبار سے بیان کیا کہ مولانا اسحاق صاحب نے کہا کہ جی منصب نبوت جو ہے وہ جاری ہو، کہتے ہیں نہیں انہوں نے تو کہا تھا کہ منصب نبوت بند ہو چکا ہے. بھائی میری بات تو پوری سن لیں، اس حوالے سے جاری ہے کہ کوئی شخص دعوے نبوت تو نہیں کرے گا، لیکن نبوت کا فیض اس حوالے سے جاری ہے کہ لوگ اس لیول کے ہوں گے. میں نے ان کانٹیکسٹ میں بات کی تھی اور پوری بات میری الحمدللہ ود کانٹیکسٹ موجود ہے. اس کے لیے ٹرم کوئی بھی ڈیوائز کی جا سکتی ہے، فیضان نبوت. مولانا صاحب نے تو ڈائریکٹ کہا تھا کہ نبوت جاری ہے، البتہ منصب نبوت بند ہے کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، ایگزیکٹ اس پوسٹ کے اوپر آگے کوئی کلیم نہیں کر سکتا. تو اس کے اوپر میں نے ان کے اوپر کوئی نعوذ باللہ قادیانیت کا فتویٰ نہیں لگایا، ہم نے ایک علمی اختلاف قرآن و سنت کی روشنی میں ڈسکس کیا کہ یہ آپ بہت خطرناک بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے کانٹیکسٹ میں بات کی تھی قادیانیوں کو جواب دینے کے لیے، تو اس کا جواب بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے. مولانا اسحاق صاحب نے قادیانیوں کے اس اعتراض کا جواب دیا. سب سے پہلے تو بنی اسرائیل کا اعتراض انہوں نے لیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آل ابراہیم کے اندر نبوت جاری ہے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہی فیوز اور برکات رحمتوں کا نزول فرما جو تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر کیا تھا، محمد اور آل محمد پر بھی کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے اس کی کورالری یہ بنائی کہ یہودیوں کا اعتراض ہم ختم کریں، کہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اس امت میں تو پھر نبوت جاری کوئی نہیں ہوئی ہے، ابراہیم کے تو اولاد کے اندر ہزاروں لوگ پیغمبر ہیں، تو نبی الاسلام کی اولاد میں تو کوئی بھی پیغمبر نہیں ہے، اور یہی اعتراض قادیانیوں نے اٹھایا. اور مولانا اسحاق صاحب اس اعتراض کی وجہ سے قادیانیوں کو جواب دیتے ہوئے ٹینشن میں آ گئے، اور انہوں نے ایک ایسا غلط جواب دیا، ایسا غیر علمی جواب دیا کہ جو ان کے گاٹے فٹ ہو گیا. اور اس کے لیے میں نے بڑے سخت جملے بولے تھے کہ قیامت تک بھی صابن سے آپ اس داغ کو دھوتے رہے نا، یہ داغ دھل نہیں سکتا، یہ بہت خطرناک کام ان سے ہو گیا، بلکہ خطرناک ہوا، جس سے ہماری کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. ہاں یعنی ہماری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، کہ یہ ضرورت نہیں تھی کہنے کی، اس کا جواب ہم دے دیتے ہیں علمی طریقے سے. اگر وہ اس اعتراض کو لے کر آتے ہیں سامنے، بنی اسرائیل یا قادیانی کہتے ہیں جی تم نے ایک ادھارا پیغمبر لے لیا ہے، بنو اسرائیل سے کہ اس امت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، بھائی وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، امتی نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے. نبوت ان کی چھینی نہیں ہوگی لیکن ہوں گے وہ امتی، کیونکہ صحیح مسلم میں الفاظ ہے اور راوی حدیث کہتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، ہر طرف امن ہوگا، مال کی ریل پیل ہوگی. اور مسلم کے الفاظ ہیں، وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی وہ کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے، نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ ایک مجدد کی شکل میں آئیں گے. البتہ پیغمبر وہ ہوں گے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جسے پیغمبر بنا دے اس سے وہ پیغمبری چھینتا نہیں ہے، لیکن امتی کی حیثیت سے. اسی کو ابن عربی نے بھی دلیل بنایا یہ کہنے کے لیے کہ نبوت جاری ہے، اور پھر قادیانی نے وہ جملہ اٹھا لیا کہ ٹھیک ہے پھر میں بھی امتی نبی ہوں. اگر تم نے ایک ادھارا امتی نبی لینا ہے بنو اسرائیل سے تو ہم تو اس امت سے ہیں، یہ اس نے دعویٰ کر دیا. اب اس کا جواب دیتے ہوئے مولانا اسحاق صاحب، ظاہر ہے وہ اپنے اخلاص میں جواب دے رہے تھے، لیکن وہ جواب دیتے ہوئے دوسری ایکسٹریم کو چلے گئے اور انہوں نے کہا نہیں نہیں نبوت تو جاری ہے، ہاں کوئی دعوے نبوت نہیں کر سکتا. مولانا اسحاق صاحب کو خوب پتا ہے کہ دعوے نبوت، یہ دعوے نبوت نہیں ہے چشتی رسول اللہ پڑھوانا شتی ہاتھ کے نام کے اوپر، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کرنا، جی ان کے ماننے والے تو جی یہ کلمہ نہیں پڑھتے. سرکار اس بات کو چھوڑ دیں ماننے والے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، وہ تو آپ قادیانیوں کے پاس بھی چلے جائیں نا، وہ بھی کہتے ہیں ہم رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں آپ نے ویسے ماننا ہے جس طرح قرآن و سنت میں آیا ہے، آپ کی انٹرپریٹیشن نہیں ہم مانیں گے. تو جو چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کا دفاع کر رہے ہیں گویا وہ اس کے ماننے والے ہیں. وہ کل تک تو بریلوی کہتے تھے کہ دیوبندی کافر ہیں، اشرف علی تھانوی کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے ان کے ابے نے، اور جب انہوں نے چشتی رسول اللہ نکالا اور میں نے اسے پبلکلی ہائی لائٹ کیا تو اب دونوں اپنے اپنے کلموں کا دفاع کرنا شروع ہو گئے ہیں، یہ کہہ کہ جی ہم پڑھواتے تو نہیں ہیں. بھائی سیدھا کو یہ کفریات بکوائی تھی انہوں نے. اور سب سے بڑا بزرگ وہ ہے کہ 800 سال سے یہ کتابیں چھپ رہی تھیں، ہمارے سارے 800 سال کے بزرگوں کا علم الغیب فارغ کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا یہ کیا بےہودہ چیز ہے، کتاب بھی تبدیل ہوگی. ہمارے بزرگوں میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ اپنی کتابوں میں آئی ہوئی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے یا بچا سکتے، یعنی ایک ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ہم نے اب تو اعلی حضرت سے ثابت کر دیا کہ فتاوی رضویہ کے اندر انہوں نے جس کتاب کی تعریف فرمائی ہے سبا سنابل، اس میں بھی فوائد السالکین کے حوالے سے یہ عبارت موجود ہے. ہمارے پاس تو وہ نسخہ ہے جو آج سے 100 سال پرانا ہے، 1311 ہجری کا، اب یہ 1443 ہجری چل رہا ہے، اس میں بھی فارسی میں چشتی رسول اللہ کا واقعہ موجود ہے. اور اعلی حضرت نے اس زمانے میں کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو چشتی رسول اللہ پھر اب اعلی حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا. تیرا کیا بنے گا اعلی حضرت کے چاہنے والوں، ابھی تک تو اعلی حضرت کے پیچھے چھپتے تھے، ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس گل کا. اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ یہ زخم ان کا چھیلتے رہنا ہے، کیونکہ انہیں قرآن و سنت منوانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. میرے سے بڑا کون بریلوی رہا ہے؟ میں نے اپنی جوانی کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ دعوت اسلامی میں گزارا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ ہم تو باقیوں کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے، اور ہمارا زوم تھا کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں. انہوں نے کیا جواب دینا ہے؟ میں اپنے آپ کو اب بھی بریلوی بناؤں نا تو کسی اہل حدیث کو جیتنے نہ دوں، کسی دیوبندیوں میں کھنگڑ بھی نہ دیوا. تو مجھے پتا ہے کہ یہ جو میں نے اب اتنا بڑا پرابلم ہائی لائٹ کیا ہے اس کا جواب اعلی حضرت کے پاس بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ انجینئر صاحب سلوٹ ہے تمہوں، اس کے علاوہ کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ ہم مولانا اسحاق صاحب کو بھی ان باتوں کا پتا تھا، وہ چشتیہ کی اس طرح کی صوفیانہ کلام سے صرف نظر کیا کرتے تھے. سارا ان کا غصہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نکلتا تھا جو جسٹیفائی تھا، میں اسے غلط نہیں سمجھتا سوائے چند ایک جو سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے. اوور آل اس مقدمے میں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن صوفیہ کے بارے میں وہ ڈھیلے پڑ جاتے تھے، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے. آپ اس سے چھوٹے لیول کی چیزیں نکال لیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان پہ چڑھ دوڑیں, اور جنہوں نے اپنے ناموں کے کلموں کو انڈورس کیا ہے شتیحات کے کہنے پر, ان کے ماننے والوں نے انہیں پرنٹ کیا ہے, ان کے بارے میں کہیں کہ نہیں ان سے صرف نظر کریں, تو سرکار یہ کام تو نہ کریں. اس میں تو پھر ایک اصول پہ آپ کو کھڑا ہونا ہوگا, اور یہ وہ واحد وجہ ہے جو مولانا اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹس اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن ہے. کیا ہم کہتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کا اصول جو حضرت معاویہ کے بارے میں تھا نا, اس سے ورس کنڈیشن میں صوفیاء کے لیے ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں تھا. یہ ایک اختلاف کی بات ہے, باقی ساری چیزیں فروئی ہیں. اصل جو عقیدے میں ہمارا بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے, اور یہ مولانا اسحاق صاحب کی زندگی میں نے ان کے سامنے ہائی لائٹ کیا تھا. دلائل کے بعد وہ خاموش ہو جاتے تھے لیکن وہ اپنے اس چیز کے اوپر قائم رہتے تھے. تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کو طریقہ سکھاتے ہیں, آپ قادیانیوں کو یا بنو اسرائیل کو کیسے جواب دیں, انہیں یہ بتائیں کہ اے بنی اسرائیل, اے غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والو, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ختم نبوت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ جس کے بعد اگر رسول اللہ کی نسل میں ہزاروں پیغمبر بھی پیدا ہونا تو یہ اتنی بڑی رسول اللہ کی شان نہیں ہے جو ختم نبوت کا تاج آپ کے سر کے اوپر اللہ نے سجایا ہے. اس تاج کے اوپر ہزاروں انبیاء کی نبوت قربان, جو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے کہ اس کی برکت سے پوری امت کو نبیوں والا کام ٹرانسفر کر دیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جب ٹائٹل اتنا بڑا دے دیا تو وہ تو چھوٹی چیزیں رہ گئیں. ایک شخص کو پیغمبر بنا دیا جائے, اب ولی ہونا, شہید ہونا, صدیق ہونا, یہ تو چھوٹا ٹائٹل ہے نا. جب وہ نبی بن گیا تو اس ٹائٹل کے اندر ہر چیز آ گئی. ختم نبوت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو کسی اور ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی اولاد کے اندر پیغمبر کوئی ہے یا نہیں ہے. یہ ٹائٹل خود بہت بڑا ٹائٹل ہے. یہ جو میں نے بات کی ہے اس کی دلیل میں قرآن و سنت بھی پیش کروں گا. ایک تو میں نے آیت پڑھ دی سورہ آل عمران کی, آگے چلیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ ابن ابی اوفا جو آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے, 86 ہجری میں فوت ہوئے, رسول اللہ کی وفات کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی زیارت کی ہوئی ہے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے, ابراہیم بن محمد علیہ السلام, تو ان کی قبر مبارک بقیہ غرکت قبرستان میں ہے, میری کئی دفعہ حاضری بھی ہوئی ہے. تو عبداللہ ابن ابی اوفا نے کہا کہ ہاں میں نے انہیں دیکھا ہے, وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے, اگر وہ جوانی کی عمر کو پہنچتے تو وہ بھی پیغمبر بنتے. بس اتنا حصہ لیا ہوا ہے قادیانیوں نے کہ جی دیکھ لیں, اس سے ثابت ہوا کہ امتی نبی کا سلسلہ جاری ہے. او اگے بھی پڑھو, عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ پر نبوت ختم ہو چکی ہے لہذا آپ کے بیٹے جوانی کی عمر تک پہنچے ہی نہیں ہیں. ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے بچے بھی بچپن میں لے لیے, کہ کوئی کل کو بنو اسرائیل میں سے یا قادیانیوں میں سے کوئی یہ گلہ نہ کرے, اور نہ اس گلے کی وجہ سے مولانا اسحاق صاحب بےچارے ڈسیو ہو جائیں جواب دیتے رہے کہ بھئی رسول اللہ کا بچہ کیوں نہیں پیغمبر ہوا اگر ابراہیم کی اولاد پیغمبر تھی. تو وہ ابن ابی اوفا نے جواب دے دیا کہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے ان کے بچے کو جوانی تک پہنچنے نہیں دیا. ختم نبوت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ جس کے اوپر ہزاروں انبیاء کی نبوت قربان, یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے. اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی مہر ہے, یعنی مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے کہ اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی, یا ڈاک کے لفافے کے اوپر جو سیل لگتی ہے اسے بھی مہر کہتے ہیں, کہ اس میں اس کو کھولنا یہ جرم ہوتا ہے. سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں, یہ مفہوم بھی اس کا درست ہے. اور یہ خاتم کا لفظ تو آیا ہے قرآن کے اندر مہر، اور خاتم کا لفظ آیا صحیح مسلم میں کہ نبی الاسلام خاتم بھی ہے. ایک تو وہ مشہور حدیث ہے نا ابو داؤد میں اور ترمذی میں، بلکہ اس کا کچھ حصہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہو جائیں جو دعوی نبوت بھی کریں گے. بخاری مسلم میں اتنے الفاظ ہیں، ابو داؤد اور ترمذی میں یہ ہے کہ نبی الاسلام نے پھر ساتھ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو خاتم بھی ہیں نبوت کی مہر بھی، اور خاتم بھی ہیں سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے بھی. اور نبوت کی مہر کا معنی وہ نہیں جو قادیانیوں نے لیا ہے، وہ بس تراویاں ثابت ہو گئی ہیں، انج لیا انہوں نے، مہر سے مہر ثابت ہو گئی. اور انہوں نے کہا جی حضور کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے حضور کی مہر سے آئیں گے. میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے قادیانیوں کو دعوت اسلام، الحمدللہ اس ویڈیو کو دیکھ کے درجنوں نہیں سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا. ہماری اکیڈمی میں رابطہ کرتے ہیں، کئی لوگ اپنی ویڈیو بنوانے کے لیے تیار تھے، میں نے کہا نہیں وہ ونریبل ہو جاؤ گے، تو ہم نے چندہ تو نہیں اکٹھا کرنا ہوتا، اللہ سے جزا لینی ہے. الحمدللہ تو وہ ویڈیو دیکھے، اس میں نے یہ سارے دلائل رکھے ہیں کہ بھئی واضح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری اور اگلے انبیاء کی مثال اس خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. جتنے لوگ گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اینٹ لگ جائے نا تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے گی، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. اب اس کے جب جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے تو کوئی اور شخص فٹ نہیں ہو سکتا. خیر وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو ہے قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے. سرکار تہاڈی وجہ نال نہیں کرتے، جدو تہاڈی کتاباں وچ چشتی رسول اللہ اور اشلی تھانوی رسول اللہ لکھا ہوئے گا تو آپ جا کے ختم نبوت کا دفاع کیا خاک کریں گے؟ آپ تو خود آپ اور آپ کے بزرگان دین انورٹڈ کاما میں اس امام کے اندر ننگے ہیں. تو الحمدللہ بالکل واضح دلائل ہیں ختم نبوت کے حوالے سے. ابن ابی اوفا نے بتا دیا کہ ختم نبوت کا وہ ٹائٹل ہے جس کی برکت کی وجہ سے نبی الاسلام کی اولاد جوانی تک نہیں پہنچی اور نہ آپ کی اولاد میں نبوت ٹرانسفر ہونی ہے. تو بالکل یہ تو ٹائٹل ہو گیا. اسے سپورٹیو حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. نمبر 1، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی، میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. پہلے صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی لیکن نبی الاسلام کے لیے پوری زمین سجدہ گاہ. نمبر 2، ایک مہینے کی مسافت سے اللہ نے میرا روب ڈال دیا ہے میرے دشمنوں کے اوپر. نمبر 3، مال غنیمت جو اگلی امتوں میں حرام تھا، کفار کا چھوڑا ہوا مال میدان جنگ میں، میری امت کے لیے حلال ہے کہ ہم اسے یوز کر سکتے ہیں. اور نمبر 4، مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. اگلے انبیاء کسی قوم اور قبیلے کے لیے پیغمبر ہوتے تھے، رسول اللہ کا پوری انسانیت کے لیے پیغمبر ہونا، اس کے بعد گنجائش ہی نہیں کوئی اور پیغمبر آئے، اور اس سے بڑھ کر ختم نبوت ہونا. یہ 2 اتنے بڑے ٹائٹل ہیں کہ اس کے بعد گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ یہودیوں کو جواب دینے کے لیے کہ آل ابراہیم میں نبوت تھی تو آل محمد میں کیا جاری ہے، یا قادیانیوں کا منہ بند کرنے کے لیے آپ کشف اور الہام کا عقیدہ گھڑ کے تو اپنی جان کے لیے بھی مصیبت کھڑی کریں اور امت کے لیے بھی کھڑی کریں، اور جب ہم جواب دیں تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی کریں، لیکن ہمیں اس مصیبت سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. ہم ہر مصیبت کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ٹھیک ہے نا جی، جتنی تیز ہوا چلے گی دعوت حق اتنی پھیلے گی انشاءاللہ. اور 5ویں چیز، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا. اور مسلم شریف میں ایک 6ٹی خصوصیت ساتھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت فرمائی، اور وہاں پہ خوتیمہ کا لفظ موجود ہے، یعنی خاتم، جو قادیانی کہتے ہیں نا قرآن میں خاتم آیا، خاتم دکھائیں. سرکار مسلم شریف پڑھے خاتم کا لفظ موجود ہے. تو لہذا جواب دینے کے لیے آپ نے علمی طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے کہ آپ نے خود سے کوئی دلائل بنانے ہیں، الٹا مصیبت کھڑی کر دینی ہے امت کے لیے. اس طرح تو کل کو کوئی کہے گا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو اب ہمارے نبی کو تو سجدہ کرنا ہے ہی حرام ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی حدیث گھڑیں گے؟ حقی ہے کہ نہیں؟ ٹائم قیامت تک یہ جواب دینا نہیں اس گل کا کہ اگر آپ نے بیلنس ہی کرنا ہے کسی چیز کو تو ادھر بھی بیلنس کرو نا، کہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو، یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے، رسول اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرواتے ہو؟ کرواؤ. جس طرح ادھر کہہ دیا جی نبوت جاری ہے، صرف دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، کرو. تو ہم آپ کو پھر حدیث پیش کریں گے ابو داؤد سے، ابن ماجہ سے، کہ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں ہیرا نامی شہر کے پاس سے گزرا، لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے تھے، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی کام ہے جو مولانا اسحاق صاحب نے کیا کہ آل ابراہیم میں تو نبوت جاری ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضور کے صحابی نے بھی یہی کیا کہ وہ سردار کو سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو کیوں نہ کریں؟ سیم انالوجی. تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا پھر مجھے بھی سجدہ نہ کرو، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیے. بات کلیئر ہوگی؟ کل کو پھر کوئی مولانا اسحاق صاحب پہ یہ اعتراض کرے یا ان کے اسٹوڈنٹس کے اوپر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے نبی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، اور قرآن میں سورہ مریم اور آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ان کی فضیلت بتایا ہے، تو اب یہ فضیلت تو رسول اللہ کو تو حاصل نہیں ہے، اب اس فضیلت کو میٹ کرنے کے لیے کیا کوئی جھوٹا دعویٰ کرنا شروع کر دے گا کہ نبی علیہ السلام کے جو والد تھے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بس وہ ظاہری طور پہ تھے، ویسے نبی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ بات کرنا شروع کر دیں گے ہم؟ یا ہم یہ کہیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم آج بھی زندہ ہیں، انہیں موت نہیں آئی، قرب قیامت میں جب نزول فرمائیں گے زندگی گزاریں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، فوت ہوں گے قبر رسول میں، روضہ شریف کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوں گے، تو نبی علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ابھی تک موت نہیں آئی ہے، تو آپ بھی یہ کہیں گے کہ نہیں نبی علیہ السلام نے بس ظاہری پردہ فرمایا، آپ کو بھی موت نہیں آئی؟ موت تو آئی ہے، آخرت کی زندگی میں زندہ ہے، دنیا سے تو موت ہو چکی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دنیا سے بھی موت نہیں ہوئی، تو اب اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ کل کو کوئی یہ اعتراض کرے کہ بخاری مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے قیامت کے دن جب مردوں کو اٹھایا جائے گا، تو یہ جزوی فضیلت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کوئی جھوٹی روایت گھڑ کے؟ جزوی فضیلت کسی پیغمبر کی بھی کسی دوسرے پہ ہو سکتی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کا حق ادا کیا، یہ فضیلت اس پلانٹ ارتھ پہ کسی اور شخص کے لیے نہیں ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان سے کلام کیا ہو سوائے موسیٰ کے علیہ السلام. ہمارے نبی کے ساتھ کلام ہوا آسمانوں میں، دنیا میں نہیں ہوا. تو جزوی فضائل، کلی فضیلت، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ کے رسولوں میں سے اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، لیکن کلی فضیلت ہمارے پیغمبر کو حاصل ہے الحمدللہ. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب شب معراج تمام انبیاء کو جمع کیا گیا بیت المقدس میں، تو جبرائیل نے مجھے کہا کہ آپ ان کی امامت فرمائیں، جو یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ امام وہ ہوتا ہے جو سب سے بہتر ہو ان میں. لیکن اس بہتری کی بنیاد کے اوپر ہم کسی پیغمبر کو کریٹیسائز نہیں کر سکتے. وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے مجھے یونس میں بھی فضیلت مت دینا، اس طرح کی فضیلت جس میں تم کسی کو کریٹیسائز کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم کسی نبی کی تنقیص نہیں کرتے. لیکن جزوی فضیلت کسی بھی ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کے اوپر حاصل ہو سکتی ہے. اب اس فضیلت کو میٹ کرنے کے لیے آپ نے جھوٹے عقائد و نظریات تو نہیں گھڑنے کہ جی میں اب اس کا جواب دینے کی کوشش کروں خدا کے لیے. اگر آپ یہ کریں گے یہ دروازہ پھر ایسا کھلے گا کہ اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ کشف اور الہام کا عقیدہ جو ہے یہ ختم نبوت کے منافی ہے. اسی طریقے سے عقیدہ امامت اس طرح بگاڑ کے پیش کرنا کہ اللہ اور مخلوق کا کوئی تعلق جاری ہے تو یہ ختم نبوت کے منافی ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ اب جنہوں نے یہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں وہ کافر ہو گئے. ہم ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھی آپ دیکھیں کہ جن باتوں کے اوپر آپ نے قادیانی کو کافر قرار دیا تھا اس لیول پہ تو نہیں، لیکن ایک انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے، دوسرا شراب کہہ کے پی رہا ہے، شراب کہہ کے جو پی رہا ہے اس کو تو آپ دجال اور کافر کہہ رہے ہیں، اور جو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے تو آپ اسے، حالانکہ ہے شراب ہی ہے وہ، چلیں تھرڈ کلاس قسم کی ہے، وہ ایک نمبر کی ہے تو یہ دس نمبر شراب ہے تو ہے نا کسی درجے میں، اور آپ اسے رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو یہ دوگلی پالیسی سے کلی اجتناب کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے میں نے چیزیں کلیریفائی کی تھی کہ اگر آپ نے اس طرح کے عقلی دلائل گھڑنے شروع کر دیں کہ فلاں کو یہ ہو گیا، یہ اس کو منطق کہتے ہیں، اور اس منطق کے اوپر وہ چیزیں ثابت کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کا جواب دینے کے لیے ایک چھڑول جنہوں کہنے ہیں پنجابی چی، یعنی ایک فضول قسم کی بات جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اس سے بڑی چھڑول تو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جواب دینا ہے آپ نے اس طرح کی فضول باتوں کا تو آپ علمی طریقے سے جواب دیں، نہ کہ آپ ایسا جواب دیں کہ وہ کل کو آپ کے گھاٹے میں فٹ ہو جائے۔ وہ دیکھ لیں آج پھر ادم مچایا ہوا ہے اہل حدیث نے بھی، وہ دیکھ رہے، وہ مولویہ کہتا ہے کہ آج جس انجینئر کو تم سن رہے ہو اس کا استاد ختم نبوت کو نہیں مانتا تھا، اندازہ کریں اعتراض کٹیا جی، او بھائی میرا استاد الیاس قادری بھی ہے، میرا استاد سے ڈاکٹر تیل قادری بھی ہے نے، اب ان استادوں کی غلط چیزوں کا وبال میرے اوپر آپ ڈالیں گے؟ آج بھی میں اپنے سارے پرانے استادوں کی عزت کرتا ہوں، لیکن ان کی غلطیوں کو میں اون کر کے اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور نہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ہماری کسی غلطی کو اپنے کھاتے میں ڈالے۔ اختلاف بھی کر رہا ہے علمی طریقے سے کرے، ہم نے پہلے بھی کوئی فتویٰ نہیں لگایا، اب بھی کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ باقی کشف اور الہام کے حوالے سے میں نے تفصیلی گفتگو کر دی ہے اپنی اس پرانی ویڈیو کے اندر جس کے بعد یہ سارا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی کہ یہ ڈاکٹرن ہی بالکل غلط ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کیٹاگوریکلی رسول اللہ کا فرمان ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں، تو آپ فرما سکتے تھے نا کشف، الہام، آپ نے فرمایا خواب، صرف خواب، اور وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ خواب کی تین اقسام ہیں، نمبر ون اللہ کی طرف سے، نمبر ٹو شیطان کی طرف سے، اور اس میں فرمایا گیا کہ اس طرح کا کوئی گندا خواب آئے تو بائیں طرف تین دفعہ تھوک دو، اور تیسری قسم جو ہے وہ نفسانی خواہشات ہے، وہ ابن سیرین کا قول ساتھ نقل کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے۔ بس یہ تین اقسام ہیں، کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی امتی نبی، کوئی غیبی خبر ادر دین خواب کے باقی نہیں ہے، اور خواب بھی تب جب پورا ہو جائے، سرکار جب تک پورا نہ ہو وہ نبی کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا، سورہ فتح میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں احرام باندھ کے نکلا ہوں اور کچھ لوگ قصر کروا رہے ہیں، کچھ حلق کر رہے ہیں، آپ عمرے کی نیت سے نکلے لیکن اس سال عمرہ ہو ہی نہیں سکا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو خواب دیکھا تھا، آپ نے فرمایا میں نے خواب ضرور دیکھا تھا اور اس کے مطابق میں نے احرام باندھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی سال ہم عمرہ کریں، حالانکہ نکلے تو اسی سال سے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن حضور کو بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ نے اپنی تقدیر میں یہ مقدر کیا ہے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آ کے عمرہ کیا۔ کافروں کے ساتھ وہ صلح حدیبیہ کی ٹریٹی ہو گئی۔ تو جب نبیوں کو اپنے خواب کا نہیں پتا چلتا، جب تک وہ پورا نہ ہو جائے کہ یہ خواب کس طریقے سے ہونا ہے، تبا بے تشائی کوئی نہیں، ہائے ہائے جی، تو جی کہندے ہو بابے نو پتا چل جاتا ہے، جی وہ پوری دنیا نو اس طرح ویکھ رہے ہیں، اور لے جاؤ اپنے بابے ہوں دب دو، برسیاں بھی ہو گئی جی انہوں نے۔ تو انبیاء کو نہیں پتا اپنے خواب کے بارے میں، اس سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب میں جو خواب ذکر ہوا ہے سورہ الصافات میں، اس میں وہ کیا کہتے ہیں، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو یہ خواب کیوں نہیں پورا ہوا، بیٹا کیوں نہیں ذبح ہوا؟ یہ نہیں کہا کہ میں نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے، نہ، ذبح کر رہا ہوں، اور وہ لٹا بھی لیا۔ بیٹے نے کہہ دیا آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے، دونوں کو کوئی علم غیب نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، وہ فدیہ نازل ہو گیا مینڈے کی شکل میں، اور اللہ نے اس سنت کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا. آج بھی ہم جب قربانی کرتے ہیں اسے سنت ابراہیمی کہتے ہیں، سنت محمدی نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں فخر، ہمارا دین بھی دین ابراہیمی ہے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. تو ابراہیم علیہ السلام کو خود نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا ذبح بھی ہونا ہے کہ نہیں. سرکار، اگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خواب کی تعبیر نہیں پتا جب تک کہ وہ ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے کہ کیا اس میں سے رزلٹ نکلنا ہے، تو باب تشیعہ ہی کوئی نہیں. پھر بولنا تو بڑھنا ہے نا، باب تشیعہ ہی کوئی نہیں. باقی کش اور الہام کے حوالے سے میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. انشاءاللہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی ہم اس کا لنک ڈسپلے کروا دیں گے. وہ پورا ایک مقدمہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ شرع صدر کسے کہتے ہیں، کشف کسے کہتے ہیں، الہام کسے کہتے ہیں. ان چیزوں کو مکس کرنا اور ایک امت میں نیا عقیدہ انجیکٹ کر دینا، یہ بالکل زیادتی ہے. اور یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی. علم کی دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے استاد سے کیوں اختلاف کر دیا، اس میں دلائل کی بات سنی جاتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استادوں سے کتنا اختلاف کیا صحیح بخاری میں، صحیح احادیث کی روشنی میں. تو بہت بڑے بڑے لوگ تھے. وہ امام مالک کا قول جسے تلقی بالقبول بھی حاصل ہے کہ اس روئے عرض پہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو، سوائے اس شخص کے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رسول اللہ کی قبر کی طرف وہ اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں ہے اس دنیا میں جس سے اختلاف نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہ امام مالک نے تو رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کی. ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، آخر میں میں عرض کروں، اس میں میں نے ایک اور بڑی زبردست چیز ایکسپلور کی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اگر امتی نبی کوئی ہوتا یا اس امت میں نبوت جاری ہوتی فیض کے اعتبار سے اور دعوے نبوت کرنے کا حقدار کوئی نہیں ہے، ہاں فیضان نبوت جاری ہے، تو یہ فیضان نبوت اس حوالے سے تو حضرت علی ابن ابی طالب کلیم کر دیتے کہ میں امتی نبی تو نہیں ہوں، میں نبی بھی نہیں ہوں، لیکن جو مولانا اسحاق صاحب نے فرمایا کہ نبوت جاری ہے لیکن کوئی دعوے نبوت نہیں کر سکتا، اس ٹائٹل پہ اگر پہنچنے والا ہوتا تو میں پہنچ جاتا. اور یہ جو حدیث ہے یہ قادیانیوں کا بھی رد کرتی ہے کہ اس امت میں اگر کوئی شخص امتی بننے کا حقدار تھا نا تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے دعا کی تھی، سورہ طہ میں آتا ہے کہ اے اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے، وہ زبان کے لحاظ سے زیادہ فصیح ہے، میرا سپورٹر اسے مجھے بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ہارون کو، جو ان کے بڑے بھائی تھے، پیغمبر بنا دیا. تو ہارون علیہ السلام پیغمبر کی حیثیت سے ایک دوسرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے سپورٹر تھے. یہ والی نسبت مولا علی کو حاصل ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ السلام جا رہے تھے، اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کسی جنگ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے. انہوں نے رونا شروع کر دیا. آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، ہارون کو اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنا کیا اینالوجی بنتی ہے. لیکن ساتھ ہی فرما دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی کوئی شخص حضرت علی ابن ابی طالب کے اس مرتبے کو دیکھ کے ان کے لیے بھی نبوت کلیم نہ کرے جن کا مرتبہ میرے ساتھ وہ ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون سے بڑا کوئی بندہ تھا؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ مولا علی کا وہ جو ٹائٹل ہے، اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر مولا علی نبی نہیں، امتی نبی نہیں، نہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کا فیض جاری ہے، میں صرف دعوے نبوت نہیں کروں گا، تو سرکار غلام قادیانی دجال تے شیعہ ہی کوئی نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ حدیث ختم نبوت پہ بھی پہرا دیتی ہے. اور ابن عربی نے جو بکواسیات ارشاد فرمائی ہیں نا ان ساروں کا رد بھی یہ حدیث اللہ کے فضل سے کر دیتی ہے الحمدللہ. صلوا علی محمد وعلى محمد اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. لے جی آپ کے اب پرچیاں ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. علی بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو جنگ خیبر کے موقع پر جھنڈا دیا اور وہی جھنڈا امام حسین علیہ السلام نے مولا غازی کو دیا, کیا ہم عقیدت کے طور پر کالا جھنڈا اپنی چھت پر لگا سکتے ہیں؟ جی لگا لیجئے گا جب آپ کی باری آئے گی, یعنی جب آپ کو امام علی علیہ السلام جھنڈا دیں گے کہ آپ میدان جنگ ہیں اور لڑو تو وہ جھنڈا لگا لیجئے گا. یہ دونوں واقعات آپ نے میدان جنگ کے کوٹ کیے ہیں, حالت امن کے جھنڈے نہیں ہیں. اور یہ حالت امن کا جو کالا جھنڈا ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. آپ کو پتا ہے کہ شیعہ کا پہلے جھنڈا سرخ ہوتا تھا اور جب تک ان کا جھنڈا سرخ رہا وہ انقلابی بھی رہے, جب سے یہ کالا جھنڈا ہوا ہے نا بس وہ رونے دھونے تک ہی رہ گئے. یہ غم کی علامت کے طور پہ انہوں نے بنا دیا ہوا ہے نا. تو یہ کالا جھنڈا میدان جنگ میں درست ہے, عام حالت میں نہ یہ پنجے لگانے آپ نے, پنجے تو خیر ویسے ہی درست نہیں ہے. اگر کوئی پنجا ہوتا تو مولا علی نے کوفے کی مسجد میں رسول اللہ کا پنجا لگایا ہوتا, جو قرآن میں آیا ہے کہ نبی کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا حدیبیہ کے موقع کے اوپر. تو اگر رسول اللہ کا پنجا نہیں کو لگا سکتا تو بعد میں کسی کا پنجا نہیں لگا سکتے. علی بھائی میرے تایا ابو کی اولاد نہیں تھی, میرے ابو نے ایک بیٹا اور بیٹی میرے تایا ابو کو دے دیا, اب وہ دونوں میرے ابو کی جداد کے وارث ہیں. جی وارث ہیں کیونکہ حقیقی اولاد ہے نا وہ, اور اس میں باپ کا نام بھی چینج نہیں آپ کر سکتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدل دیا اس پہ جنت حرام ہے, اور ایک حدیث بخاری مسلم کی کہ اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. حقیقی باپ وہی رہے گا, ولدیت میں آپ نے نام اسی باپ کا لکھوانا ہے جس کی حقیقی آپ اولاد ہیں. ہاں جو آپ کی پرورش کر رہے آپ سرپرست کے خانے میں اسے ڈالیں کہ وہ گارڈین کے طور پہ, لیکن جو والد ہے نا وہ وہی رہے گا. چونکہ والد وہ ہے لہذا اس کا وارث وہ بنے گا. البتہ جو لے پالک بچہ ہے جن میاں بیوی نے وہ بچہ لیا ہوا ان کی جائیداد کا وارث وہ بچہ نہیں بن سکتا. اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس بچے کو جن کو انہوں نے پالا ہے اسے کوئی جائیداد میں سے حصہ دیں تو وہ اپنی زندگی میں گفٹ کے طور پر کچھ دے سکتے ہیں یا مرنے کے بعد کے لیے وصیت لکھوا سکتے ہیں, لیکن وہ بھی ایک تہائی مال سے زیادہ نہیں. اس کے لیے آپ میری ویڈیو وراثت کے احکام, اسی طریقے سے وصیت کیا ہوتا ہے, حبہ کیا ہوتا ہے, یعنی یہ تحفہ وصیت اور وراثت یہ تین ٹرمنالوجیز. تو اب یہ اس کیس میں وہ جو تایا ہے نا ان کا اس کی جداد کے تو وارث نہیں ہوں گے لیکن اپنے حقیقی والد کی جداد کے وارث ہوں گے. اب اگر نام ہی چینج کر لیا ہوا ہے تو قانونی طور پہ تو ظاہر ہے وہ پھر تایا کا وارث بنے گی اولاد اور اپنے حقیقی ماں باپ کی وراثت سے محروم ہو جائے گی, لیکن یہ ہوگا غلط. اب یہ غلط آپ نے کیا ہے, اس کا علاج میرے پاس کوئی نہیں ہے, اس کو چینج کروا سکتے ہیں تو کروائیں. میرے بہت سے دوست یہ ہیں تین نمازوں میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں, میں بھی اس محلے میں ریسرچ کر رہا ہوں. غلط کر رہے ہیں, یہ جاہل قسم کے کوشی ہے, ان کی نماز کی جو کتابیں ہیں اس میں نہیں لکھا بلکہ ان کے کئی علماء نے رد کیا اس حوالے سے. اب جوہلا اگر یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ انہی جوہلا کی مانند ہیں, جیسے نماز غوثیہ پڑھنے والے بھی تو بریلویوں میں موجود ہیں تو ان کو ہم یہی بتائیں گے کہ نماز غوثیہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کو خود نہیں پتا تھی آپ نے کہاں سے نکال لیے. کیا قرآن مخلوق ہے؟ نہیں جی قرآن مخلوق نہیں ہے, اس پہ اجماع امت ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے اور کلام ہے, کلام اللہ کہا گیا سورہ توبہ میں اسے. کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے, یعنی بولنے والے کی خصوصیت ہوتی ہے کلام. چونکہ اللہ غیر مخلوق ہے تو اس کی صفات بھی غیر مخلوق ہوں گی, اس کی صفات عین ذات تو نہیں ہے لیکن اس کی ذات سے جدا بھی نہیں ہے. اب یہ ایک ٹیکنیکل منطق کی بحثیں ہیں, علم الکلام کی بحثیں ہیں, عام بندے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. البتہ یہ جو مصحف میرے ہاتھ میں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ طٰہٰ یاسین ایک رائٹر ہیں دمشق کے شام کے، انہوں نے لکھا تھا، سعودیہ والوں نے ان سے لکھوایا تھا، جس کے ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہوتی ہے. تو یہ مصحف جو ہے اس کا گتا، یہ کاغذ، یہ سب مخلوق ہی ہیں. اس کے اوپر جو سیاہی ہے وہ بھی مخلوق ہے، کریئٹڈ ہے. لیکن جو کچھ لکھا گیا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ غیر مخلوق ہے. لیکن لوح محفوظ خود مخلوق ہے، اس پر جو لکھا گیا اللہ کا کلام، قلم اس کی سیاہی، وہ بھی مخلوق، لیکن جو کلام لکھا گیا وہ غیر مخلوق ہے. یہی تو وہ بحث ہیں جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو ان کے استاد نے احمد بن حنبل کی محبت میں اپنی مجلس سے نکال دیا تھا. اور وہ اتنا غلوب کرتے تھے، وہ اس مصحف کے بارے میں بھی کہتے تھے، امام بخاری کہتے تھے یہ مصحف جو ہے نا، یہ مخلوق ہی ہے، یہ ہماری کریشن ہے، اس کے اندر جو لکھا ہے وہ غیر مخلوق ہے. تو یہ لاجیکل ہے، آج ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ غیر مخلوق ہے، تو پھر تو ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کو آگ لگائیں تو اس کے صفحے نہ جلیں، کیونکہ اللہ کو تو فنا نہیں ہے، تو کیا صفحے جل نہیں جاتے ہیں؟ بلکہ سنت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے جو اوراق تھے جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا تھا، حالانکہ وہ قرآن ہی تھا، ان کو آگ لگوائی تھی اور قریش کی قرآت کے اندر قرآن کو عام کیا تھا. تو اگر وہ غیر مخلوق ہوتی تو اسے آگ تو نہ لگتی. تو یہ ٹیکنیکل بحثیں آپ سمجھیں. تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، لیکن یہ جو مصحف ہے ظاہر ہے یہ تو کریئٹڈ ہے، یہ بائنڈنگ ہوئی ہوئی ہے، یہ شافات پرنٹنگ پریس سے چھپا ہوا ہے، کوئی تاج کمپنی سے، کوئی قدرت اللہ کمپنی سے، کوئی ضیاء القرآن پبلیکیشن والے چھاپیں گے. کیا قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ جی کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت کی قسم ہو سکتی ہے، یہ غیر اللہ کی قسم شمار نہیں ہوگی. لیکن یہ پریفریبل نہیں ہے، پریفریبل یہی ہے کہ آپ نے اللہ کی قسم کھانی ہے. اگر آپ خود کو حسینی کہتے ہیں تو پھر نظام باطل کی جو حکومت ہے اس کے قوانین کے پابند کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میرے بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام تو رومنز کی حکومت میں زندہ رہے، اسی میں انہیں موت آئی. وہ ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی میں بیٹھ کے اپنی خانقاہ سلیمانی میں دعوت توحید کا کام کیا کرتے تھے. انہوں نے تو باطل نظام سے کوئی نہیں ٹکرایا اور نہ نظام کو بدلا ہے، انہوں نے لوگوں تک توحید کی بات پہنچائی تاکہ جب میرے پاس ایسی اسٹرینتھ ہو پھر باطل کے ساتھ ٹکرایا جا سکتا ہے، جو بعد کے لوگ پھر ٹکرائے. تو آپ نے اس وقت کو دیکھنا ہے. تو باطل نظام، آپ جس باطل نظام کو سمجھ رہے ہیں، باطل نظام سے آپ کے فوراً مراد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا سیاسی پارٹیاں آ جاتی ہیں، یہ باطل نظام نہیں ہے. باطل نظام صدیوں کے فرقے ہیں، باطل نظام وہ بابے ہیں جنہوں نے ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کے ماننے والوں کو اتنے فرقوں میں بانٹ دیے. تو ان کے خلاف دنیا میں ایک ہی پلیٹ فارم ہے جو اٹھا ہوا ہے، ہم ہی تو باطل نظام کے خلاف اٹھے ہیں. جب امت نماز نہ پڑھے، جب امت کی توحید ٹھیک نہ ہو، اس کو اسلامی نظام دے کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا بریلوی جب چوری کرے اور اس کے ہاتھ کٹ جائے تو ہاتھ کٹتا ہی وہ یا علی مدد کہنا یا شیخ عبد القادر جنانی مدد کہنا چھوڑ دے گا؟ تو اسلامی سزا نافذ کرنے سے کیا اس کے اس عقیدے میں فرق پڑ گیا؟ کیا اہل حدیث کے جب ہاتھ کٹیں گے چوری کرنے پہ تو اس کے بعد وہ ناسبیت چھوڑ دے گا اور وہ مولا علی کا ماننے والا ہو جائے گا؟ عقیدے کی تطہیر جو ہے وہ نیریٹو سے، ڈاکٹرن سے، بیانیے سے، قرآن و سنت کے دلائل سے ہوتی ہے، نظام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. میرے بھائی کتنی اسٹرانگ فوج ہے آپ کی، اس فوج کا ہیڈ کوئی آپ لا کے کٹر قسم کا سلفی وہابی بٹھا دیں، ایک دربار نہیں توڑ کے بتا سکتا پاکستان کا، چمڑی اتار کے رکھ دیں گے. یہ اس وقت جو پریزنٹ آرمی چیف ہیں، ان کے بارے میں پروپیگنڈا نہیں ہوا کہ یہ قادیانی ہے، راتوں رات ٹکٹ کٹا کے عمرے کے لیے پہنچے، وہاں سے جا کے انہوں نے اپنی تصویریں شیئر کروائی تھی اور گلی محلے کے مولویوں کو ملا کے اپنے گھر میں محفل میلاد کروائی، اس سے بڑھ کے اسمبلی کے اجلاس میں انگوٹھے چومے تاکہ بریلوی ڈگری دے دیں، اور دے دی انہوں نے. حنیف قریشی صاحب نے فخریہ بتایا جی وہ جب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا تو بھاجوا صاحب نے انگوٹھے چوم لیے. یار اگر بریلوی انگوٹھے چومنے کے اوپر شرک چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو میں بھی انگوٹھے چوم لیتا ہوں یار. اصل مسئلہ ہمارا آپ کے ساتھ وہ ہے، ہم آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتے. آپ کی ذرا فقہ کی کتاب، اعتراض ہمارا دیوبندیوں پہ ہے کہ چونکہ فقہ کی کتاب دیوبندیوں کی اور بریلویوں کی ایک ہے، فتاوی شامی در مختار کے اوپر حاشیہ رد المختار، اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے نام کے اوپر انگوٹھے چومے جائیں، تو ہم دیوبندیوں پہ ضرور اعتراض کرتے ہیں کہ آپ حنفیت میں ڈنڈی مار رہے ہیں، آپ کو انگوٹھے چومنے چاہیے. تو کہتے ہیں نہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. تو سرکار فضائل مال میں تو کتنی حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں، تو آڈی ٹھیک نہ آمن تے تسی درس دیو، بریلوی نے ٹھیک نہ آمن تے بدعت بن جان. علی بھائی ناسبی عالم کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اہل بیت میں سے نہیں، ان کو نبی علیہ السلام نے دعا سے مانگا تھا. نہیں اہل بیت میں آتے ہیں، اہل بیت میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں جو حدیث ہے غدیر خم کی، قرآن اور اہل بیت اوپر تلے چار احادیث ہیں، 6225 سے لے کے 6228 تک. اس کے اینڈ پہ زید ابن ارقم جو صحابی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ اہل البیت کون ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ اہل البیت سے مراد نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں، دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، خون کے رشتے کے لوگ ہیں. اور پھر انہوں نے گنوایا آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر، یہ بھی سارے اہل بیت ہیں اور ان کی اولادیں بھی اہل بیت ہیں، ان کے اوپر صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ حرام ہے. پھر وہ تابعین یہ پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے قرآن اور اہل بیت میں جن اہل البیت کو مراد لیا ہے اس سے مراد نبی کی بیویاں نہیں ہیں، بلکہ آل عقیل، آل علی، آل جعفر اور آل عباس ہیں. اور پھر یہاں تک زید ابن ارقم نے فرمایا کہ بیوی اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ بیوی ایک زندگی کا کچھ حصہ ایک مرد کے ساتھ گزارتی ہے، جب وہ مرد اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس یعنی اپنے ماں باپ کے پاس واپس آ جاتی ہے، اس کے وہ ماں باپ اس کے اہل بیت وہ ہوتے ہیں، یعنی ایک جنرل انہوں نے مرد کے بارے میں بات کی. اس لیول تک سمجھایا کہ اگر بالفرض حضور کسی بیوی کو طلاق دے دیتے اور وہ اپنے گھر والوں میں واپس چلی جاتی تو وہ حضور کی اہل بیت نہ رہتی. مجھے بتائیں ہم جو نبی کی بیویوں کو اہل بیت مان رہے ہیں کیوں؟ حضور کی بیوی ہونے کی وجہ سے. ورنہ اگر حضور کسی بیوی کو طلاق دے دیں تو اہل بیت باقی رہتی ہے؟ نہیں. لیکن جو حضور کی اولاد ہے نا اور خاندان کے لوگ ہیں، اگر وہ اہل قبلہ اور اہل کلمہ اور کلمہ گو مسلمان ہیں تو وہ ہمیشہ ہی اہل بیت ہیں، کیونکہ خونی رشتے تو آپ ختم نہیں کر سکتے، بیوی کا رشتہ تو آپ کسی وقت ختم کر سکتے ہیں. حالانکہ حضور نے ایسا نہیں کیا، شکر الحمدللہ حضور کی جتنی بیویاں ہماری مائیں اور اہل البیت میں سے ہیں. لیکن زید ابن ارقم نے بالکل نچلے لیول پہ آ کے سمجھایا کہ بیوی اس لیول کی اہل بیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیوی کے اہل بیت ہونے کا رشتہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ نبی کے عقد میں ہے. اگر عقد سے نکل گئی تو سیدہ عائشہ کو خدا نہ خواستہ اگر رسول اللہ طلاق دیتے تو بنو تیم سے تھیں وہ، ایک بنو تمیم ہے ایک بنو تیم ہے. سیدہ حفصہ بنو ادی سے تھیں، حضرت عمر کی بیٹی، تو وہ اہل البیت میں سے تو نہیں نا، بنو ہاشم میں تو نہیں آتی اگر خدا نہ خواستہ طلاق دے دیتے. تو حضور کے رشتے کی وجہ سے وہ اہل البیت ہیں، اور وہ رشتہ ٹیمپرری رشتہ تھا اس وقت. اب ہم آج کی ڈیٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ پرماننٹ ہے، کیونکہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی. ویسے قرآن میں آیا کہ نبی جب اپنی بیویوں کو طلاق دو تو عدت کے دن شمار کر لو، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، کیونکہ جن عورتوں نے حضور کے لیے یہ قربانی دی کہ وہ امت کی مائیں بنی اور حضور کے بعد انہوں نے بغیر خاوند کے زندگی گزارنی تھی، تو دیکھا جائے تو بہت بڑی قربانی ہے ان کی. سیدہ عائشہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں، 18 سال ایک بچیوں والی عمر ہے، چلے گاندھی صاحب والی مان لیں تو 28 سال. تو آج کل تو 28 سال کی عمر میں بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں. ایک بچی 28 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی ہے اور 47 سال تک وہ بغیر خاوند کے زندگی گزار رہی ہے ایک حجرے کے اندر، تو ایک زندگی میں بہت بڑی قربانی اس نے دی ہے. اس سال میں کہ اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے، ورنہ تو عورت خاوند کے بغیر اولاد کے ساتھ اپنی زندگی گزار لیتی ہے اکیلے. جب اتنی بڑی قربانی دی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر ہمارے ابن یاسر نے جنگ جمل پہ آمی تو نہیں کہہ دیا کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، جنت میں رسول اللہ کی بیوی ہے. لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت. یعنی اس جنگ کے معاملے میں حضرت علی کا ساتھ دینا اللہ کی اطاعت کرنا ہے, لیکن حضرت عائشہ کا مرتبہ کم نہیں ہوا. وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں اور ظاہر ہماری ماں ہے رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. تو باقی تو میں نے اس کے اوپر کافی دفعہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں. وہ چادر والی حدیث تو اماں عائشہ نے روایت کی ہے نا صحیح مسلم کی, کہ نبی علیہ السلام کالی منقش چادر اوڑھے ہوئے اس حال میں اپنے گھر سے برآمد ہوئے, جو کالی کملی بھی ہم اس کے لیے نعتوں میں استعمال کرتے ہیں, کہ حسن ابن علی آئے, رسول اللہ نے انہیں اپنے چادر کے نیچے لیا, پھر حسین ابن علی, پھر سیدہ فاطمہ اور مولا علی, پھر آپ نے وہ آیت تلاوت کی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو, اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. یہ اماں عائشہ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ یہ آیت سورۃ الاحزاب کی 33 جو تاویل خاص کے اعتبار سے تو نبی کی بیویوں کے بارے میں تھی, نبی علیہ السلام نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے اپنے اہل البیت, وہ پنج تن پاک نبی علیہ السلام اور ساتھ ان کے چار اور اس کے اوپر. اور پھر جو مسلم کی حدیث ہے جو سعد ابن ابی وقاص نے امیر شام کو ڈانٹا تھا جب سب و شتم کا انہوں نے کہا, تو انہوں نے کہا علی کے بارے میں میں نے وہ کچھ رسول اللہ سے سن رکھا ہے کہ مجھے ان تین میں سے ایک فضیلت بھی مل جاتی تو سرخ اونٹوں سے بہتر تھی, میں علی پر کبھی سب نہیں کروں گا. اور سب کا ترجمہ صحیح مسلم میں ہی ہے 6229, لعن اللہ ابا التراب, حضرت علی پہ لعنت کروایا کرتے تھے بنو امیہ کے لوگ نعوذ باللہ. اور اس میں انہوں نے پہلی فضیلت بیان کی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, اس سے بڑی بات. اور تیسرا, جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ والا معاملہ ہوا تو نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ, حسن حسین اور مولا علی کو لے کر آئے. اور یہ مباہلے والا واقعہ نبی علیہ السلام کی وفات سے 1.5 سال پہلے کا ہے. کئی بیویاں آپ کی زندہ تھیں لیکن قرآن میں تو آیا کہ اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, تو نہ سیدہ عائشہ کو حضور لے کے نکلے, نہ سیدہ حفصہ کو, کس کو لے کے نکلے؟ سیدہ فاطمہ کو, اپنی بیٹی کو. باقی تین بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں. وہ جو شیعہ کہتے ہیں باقی بیٹیاں کیوں نہیں آئیں, اور سرکار تھوڑا علم بھی حاصل کر لو, باقی بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں اس لیے نہیں آئی تھی, بیٹی ایک ہی تھی جو بچی ہوئی تھی. مولا علی کو لے کے, حسن حسین کو لے کے. اور پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, تو سعد ابن ابی وقاص جنتی صحابی عشرہ مبشرہ میں سے, حضور کے ماموں رشتے میں, فاتح ایران پرشین امپائر گرانے والے, وہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے, ان تین فضیلتوں میں سے مجھے ایک بھی مل جائے نا تو میرے لیے بہت ہیں. اور علی کو تو تینوں فضیلتیں علی کو ہی ملی ہوئی ہیں. تو وہاں پہ بھی اہل بیت کے الفاظ ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. وہاں حضور نے فرق کر دیا پھر کہ حضور اہل بیت کی جب بات کرتے ہیں کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, صحیح مسلم میں قرآن اور اہل بیت دو بھاری چیزیں, تو یہاں اہل البیت سے مراد حضور کے خاندان کے لوگ ہیں. کیونکہ حضور کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جو عاشقان رسول ہیں نا, جو کہتے ہیں کہ عشق رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, یہ آپ کے بچوں کو ذبح کریں گے اور آپ کو قبر میں اترے صرف 50 سال گزریں گے, یہ آپ کی نسل بھی ختم کر دیں گے, الا یہ کہ اللہ جو بچائے گا, وہ تو اللہ کا وعدہ ہے, ان نشانیہ کا ہوال ابتر. وہ چند لوگ بچے تھے, آج پوری دنیا میں بنو ہاشم موجود ہیں, لیکن دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو اپنے نام کے ساتھ الاموی لکھتا ہو. بنو امیہ کو اللہ نے ختم کر دیا, بنو ہاشم باقی ہے. آج کل معاش کمانے پر زیادہ زیادہ وقت صرف ہو جاتا ہے, دن کا بہت تھوڑا وقت اپنے لیے بچا پاتا ہوں, ایسی صورتحال میں انسان دعوت کا کام کیا کرے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ یہ کام کریں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے اوپر محنت کر لیں, ٹھیک ہے, اور جب کبھی کوئی چھٹی کے دن آئیں ان کو آپ یوٹیلائز کر لیں. دعوت کے حوالے سے ہر بندہ تو ظاہر ہے کہ اس کو اللہ نے حالات و واقعات ایسے نہیں دیا. آپ مجھے دیکھ لیں, میں نے آلموسٹ یعنی آٹھ دس دس سال تقریباً مجھے جاب کے ساتھ پیرلل میں یہ سارا کام کرنا پڑا. میں دو دن کے لیے گھر آتا تھا, بیوی بچے بھی میرے ادھر جیلم میں, وہاں تو میں بیچلر رہتا تھا, وہاں بیوی بچے میرے ساتھ ہوتے تو میں تو ان کی ضروریات ہی پوری کرتا. وہ تو میرے ماں باپ کی مہربانی ہے کہ وہ بھی ادھر تھے, میرے بچے بھی ان کے پاس, تو وہ میرے سارے معاملات وہ دیکھتے رہے پیچھے سے. تو پھر مجھے ٹائم بہت مل جاتا تھا. لوگ کہتے تھے انجینئر صاحب کس طرح یہ سب کچھ کرتے ہیں. بھائی میں پانچ بجے دفتر سے چھٹی کر کے یہی کام ہی کرتا تھا. جب بیوی بچے آپ کے پاس نہ ہو, آپ بیچلر ہوں اور پانچ بجے آپ دفتر سے واپس آ جائیں, تو آپ لوگوں کے لیے تو کرنے کو اور کام. میں نے کک بھی رکھا ہوا تھا, مجھے کھانے کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. زیادہ تر کبھی میں تندور پہ روٹیاں لگوانے خود چلا جاتا تھا, کیونکہ میں تندور کی روٹی بڑے شوق سے کھاتا ہوں. تو وہ کک کہتا سر جی روٹیاں آپ لو آ کے لے آؤ, میں ویسے آنٹی پکا مانگا. تو میں روٹی لگوانے کے لیے چلا جاتا تھا, وہی پندرہ بیس منٹ. ادر وائز باقی میرا ساری کی ساری ایفرٹ, وہ سارے مسئلہ نمبر میرے جو 200 ریکارڈ ہوئے ہیں وہ سارے جاب کے دوران ہوئے ہیں. قرآن کلاسز وہ 9 سالوں میں 344 کلاسز کے اندر پوری قرآن کی ریکارڈنگ ہوئی, وہ اب دوبارہ شروع ہوئی ہے, اس کی بھی آلموسٹ جو ہے آپ سمجھ لیں 122 کلاسیں ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں. تو یہ سب کچھ ریٹائرمنٹ تو کچھ عرصہ پہلے میں نے لی ہے. تو وہ حالات و واقعات جب فیوریبل ہوتے ہیں تو ہر بندے کو ڈیفرنٹ ملے ہوتے ہیں. آپ کو بھی جب ملیں گے اس اعتبار سے پھر آپ دیکھ لیجئے گا. باقی آپ اپنی مصروفیات میں سے بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کون سا وقت نکال سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اپنا کوئی یوٹیوب کا چینل ہی بنانا ہے. آپ ویڈیو کو شیئر کروا سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر, ویڈیو سے کوئی چڑھتا ہے آپ کوئی ایک آیت ایک حدیث شیئر کروا سکتے ہیں. ویکینڈ پہ بیٹھیں ایک ہفتے کے لیے, سات آیات قرآن سے کریٹیکل ڈھونڈیں اور نیچے لکھیں ترجمہ کنز الایمان شریف اعلی حضرت بریلوی, ہاں, اور ساری ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ آیات جو عقیدے پہ ہیں جو بریلویوں کو پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ تلاش کریں. میری ویڈیو تو شیئر کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور احادیث بخاری سے مسلم سے کریٹیکل, وہ سنت اذکار, وہ اس کے لیے آپ کو ڈھونڈنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے اذکار کارڈ کے اوپر انٹرنیشنل نمبر لکھے ہوئے ہیں, ہمارے پمفلٹ کے اوپر حدیثیں لکھی ہوئی ہیں ان کے نمبر لکھے ہوئے ہیں, ہمارے کلپس کے اندر موجود ہیں. تو ایک ہفتے کے یہ سارے کام تو آپ کر سکتے ہیں. کمپیوٹر لیپ ٹاپ اپنے پاس رکھ لیں. آج کل کے تو بچے اس کو کمپیوٹر کو یوز کر لیتا ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں, کسی سے بنوا بھی سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس آپ کو فری بنا دیں گے. کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, پھر وہ آپ شیئر کروا دیں, روز کی ایک کروا دیں. یہ تو نہیں کہ ایک دن میں یہ ہدایت دینی ہے آپ نے کسی کو. حضرت عمر کو 6 سال لگے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے, 6 سال کفر کی زندگی گزاری ہے. خالد ابن ولید نے 19 سال کفر کی زندگی گزاری ہے, رسول اللہ کے خلاف جنگیں بھی کی ہیں, بلکہ غزوہ احد میں حضور کے دانت بھی خالد ابن ولید کی وجہ سے شہید ہوئے, لیکن الٹیمیٹلی پھر ایمان کی دولت مل گئی. تو آپ محنت جاری رکھیں. نوافل کی نماز میں اونچی آواز میں قرات کرنا مسجد میں جائز ہے؟ جی جائز ہے, بشرطے کہ باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہو. جامع ترمذی میں ابو داؤد میں موجود ہے, نبی علیہ السلام کے بارے میں جب سید عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ رات کے جو تہجد کے نوافل تھے اس میں قرات اونچی آواز سے کرتے تھے یا آہستہ, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کبھی اونچی آواز میں کر لیتے تھے اور کبھی آہستہ. تراویح کی نماز میں تو ہم قرات اونچی آواز سے ہی کرتے ہیں نا, نفلی نماز ہے نا, رمضان کی راتوں میں تو اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں نا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ظہر کی نماز ہے اور اس کی سنتیں آپ اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں اور باقی لوگوں کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں, یہ کام نہ کر. تو زور کے فرض بھی اللہ نے آہستہ رکھے ہیں, آپ ہی مہربانی کر کے آہستہ ہی رہیں, سیرن ہی رہے. دن کی نمازیں جو ہیں نا وہ سیرن ہے اور جو رات کی نمازیں ہیں وہ جہرن ہے, چاہے وہ مغرب کی نماز ہو, چاہے وہ عشاء کی نماز ہو, چاہے فجر کی نماز ہو, یہ اندھیروں کی نمازیں ہیں. تو ان کے نوافل آپ بے شک اونچی آواز سے پڑھیں اس حال میں کسی کو ڈسٹرب نہ کریں, لیکن یہ جواز کی حد تک ہے, سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے اور اسلام کا پورا مزاج قرآن کی آیات اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اونچی آواز کے ساتھ ذکر کرنا پسند نہیں ہے, گلے پھاڑ کے یا بہت اونچا. قرآن بھی امام نے کرنی ہے تو نارمل. ایون جو جہرن نمازیں ہیں ان میں بھی جو آخری دو رکھتے ہیں عشاء کی وہ سرن ہے, باقی تسبیحات ساری سرن ہے, تشہد سرن ہے یعنی آہستہ آواز میں. 17 رکھتے ہیں فرض کی, ان میں سے صرف 6 جاری ہیں, 2 فجر کی, 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی, باقی عشاء کی آخری 2, مغرب کی آخری 1 اور ظہر کی 4 کی 4, عصر کی 4 کی 4, سب سرن ہے یعنی آہستہ آواز میں. سرن کا مطلب دل میں پڑھنا نہیں ہے, بلکہ زبان سے اتنا پڑھنا کہ صرف اپنے کان سنیں. اور اگر آپ نے زبان سے نہ پڑھا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. شریعت میں جہاں پڑھنا اور بولنا مراد ہے اس میں زبان سے بولنا ضروری ہے. چاہے قربانی کے وقت بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھنا ہو, وہ بھی جب تک آپ زبان سے نہیں پڑھیں گے آپ کی تکبیر دل میں نہیں ہوگی. ہاں ویسے دل میں آپ نے جو ذکر کرنا ہے وہ ضرور کریں. وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. لیکن جو جہاں پر سنت طریقہ بتایا گیا ہے وہاں پہ اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. سب سے افضل زبان کا ذکر ہے. بخاری میں تعلیقاً یہ روایت ہے, ابن ماجہ میں پوری سند ہے, کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ زبان سے یاد کیا جائے, کیونکہ زبان سے جب آپ یاد کرتے ہیں آپ کی زبان بھی ذکر میں شامل ہوتی ہے, آپ کے ہونٹ بھی شامل ہوتے ہیں, آپ کا دل بھی شامل ہوتا ہے, آپ کی توجہ بھی ہوتی ہے, آپ کی آواز بھی شامل ہوتی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر ہاتھ سے انگوٹھے چومنا سنت ہے یا بدعت ہے؟ یار یہ جھوٹی روایت ہے, یہ موضوعات کے اندر محدثین نے نقل کی ہے, گھڑی بھی حدیث ہے. بریلوی بھی مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم فضیلت میں لے رہے ہیں. اور پھر فقہ حنفی کی جو کتاب ہے فتاوی شامی رد المختار, در مختار کے اوپر حاشیہ ابن عابدین شامی کا, جسے دیوبندی بھی مانتے ہیں, اس میں بھی لکھا ہوا ہے. تو فقہ حنفی کے اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے, قرآن و سنت کے اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے. قرآن و سنت میں یہ حکم ہے کہ نبی اسلام کی حدیث ہے, مولا علی نے روایت کی جامعہ ترمذی میں, کہ کنجوس ہے وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لہذا ایک مجلس میں ایک دفعہ درود ہی پڑھنا تو ضروری ہے. ہم تو یہاں الحمدللہ درجنوں دفعہ پڑھتے ہیں. نبی الاسلام کا نام سنتے وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ السلام یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ کہنا ضروری ہے ایک مجلس میں ایک دفعہ. انگوٹھے چومنا صحیح سنت سے ثابت نہیں. باقی میری ویڈیوز دیکھ لیں. علی بھائی مجھے فری ویزا ملا اور میں نے 6,000 ریال میں سیل کر دیا, کیا وہ ریال میرے لیے حلال ہیں؟ اگر تو میرے بھائی وہ جو آپ کو ویزا ملا وہ آپ بیچ سکتے تھے, اور جس کمپنی کا آپ نے ویزا لیا اسے بھی یہ بات پتا ہے کہ یہ بڑا نیکی اور ثواب کا کام کر رہا ہے, اسلامی بھائیوں کی خدمت کر رہا ہے بیچ کے, ٹھیک ہے کہ ہم نے تو اسے دیا تھا 10,000 ریال کا, اس نے 4,000 اپنی جیب سے ڈال کے کسی اسلامی بھائی کی مدد کر کے 6,000 کا اس کو آگے سے دے دیا, 4,000 اپنی جیب سے ڈال دی, اتنا نیکی کا کام کیا اور وہ خوش ہیں اس بات کے اوپر, پھر تو حلال ہے. اور آپ کو وہ فری ملا تھا, اور اگر وہ سعودی کمپنی کو پتا چل جائے کہ اس طریقے سے ہمارے یہ ویزوں کو آگے بیچ کے غریبوں کا استحصال کر رہے ہیں تو آندھا پاکستان کو ویزا دے نہیں چھوڑ دیں وہ, تو ظاہر ہے پھر حرام ہے. صحیح مسلم کی حدیث, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں گے. اچھا اس طرح کی جتنی باتیں ہیں ان کے بارے میں وہ ایک کامن حدیث ہے ترمذی میں. حسن ابن علی کہتے ہیں مجھے نبی الاسلام نے وصیت کی تھی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے تم اسے چھوڑ دو, سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جو جھوٹ ہے وہ بے سکونی انسان کو دیتا ہے. اس کے اوپر بعض اوقات لوگ وسوسے کا شکار ہوتے ہیں کہ جی یہ کون سا قرآن حدیث کا مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ عہد کیا تو توڑ دیا, یا کسی ہم نے امپلائر کے ساتھ ایک امپلائے کا یعنی روزگار دینے والے کے ساتھ ایک ملازم شخص کا کوئی معاہدہ تھا کہ بھئی تم نے پارٹ ٹائم دوسری نوکری نہیں کرنی, جس طرح سرکاری جاب میں یہی ہے کہ آپ پارٹ ٹائم کوئی نوکری نہیں کر سکتے. آپ 24 گھنٹے سرکار کے ملازم ہیں, اگرچہ 8 گھنٹے آپ دیتے ہیں, آفیسرز تو ایٹ لیسٹ پارٹ ٹائم بھی آن ڈیوٹی ہر وقت بلائے جا سکتے ہیں. ہمارے جو ایٹ لیسٹ جو ڈیفنس کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے تو جو کارڈز ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسینشل سروسز, کرفیو کے دوران بھی وہ نکل سکتے ہیں. ظاہر جنگ میں کرفیو لگا ہوا ہے اور ڈیفنس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسلحہ چلانا ہے یا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا تو گھروں سے نکلنا مجبوری ہے, تو ہمارے کارڈز کے اوپر بھی یہ لکھا ہوتا ہے. چاہے ہم ڈیوٹی پہ ہوں چاہے ہم ریٹائرمنٹ لے لیں, وہ کارڈ اسی طریقے سے ویلڈ ہوتا ہے. اسینشل سروسز ہیں, ضروری سروسز ہیں, دینی پڑ جاتی ہے. تو اب گورنمنٹ ملازم پارٹ ٹائم جاب نہیں کر سکتا, ہاں ریٹائرمنٹ کے بعد کر سکتا ہے, ڈیورنگ جاب نہیں کر سکتا. تو اب وہ جو اس طریقے سے کر رہا ہے وہ حرام کر رہا ہے. البتہ بعض اوقات ہمارے آفیسز میں جس طرح یہ ہے کہ پارٹ ٹائم آپ جاب کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیچر ہیں, لیکن 33% اپنی انکم کا گورنمنٹ کے کھاتے میں شامل کریں گے. تو ہمارے کئی ساتھ کے لوگ تھے جو یونیورسٹیز میں لیکچرز دیتے تھے, اس سے جو ان کو انکم ہوتی تھی اس کا 33% گورنمنٹ کے فنڈ میں اور باقی وہ اپنی جیب میں ڈالتے تھے. لیکن وہ ہوتا پارٹ ٹائم تھا, یہ نہیں تھا کہ وہ دفتر کی ڈیوٹیاں جو ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ کمپرومائز ہو رہی ہوں, نہیں. تو یہ معاملات الگ ہیں. تو ان ساری باتوں کے اوپر یہ کہنا کہ یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں, سرکار قرآن و حدیث ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جو اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس نازل فرمائی ہیں ان میں سے ایک کمانڈ یہ ہے, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اور عہد کو پورا کرو, بے شک عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا قیامت کے دن. اور مسند احمد کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث کے منافق کی چار نشانیاں ہیں, چاروں پائی جاتی ہوں تو پکا منافق ہے, ایک بھی پائی جاتی ہو تو کسی نہ کسی درجے نفاق کے اوپر وہ ہے. اس میں بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا, عہد کرے گا توڑ دے گا, جھگڑا ہوگا تو گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے گا. اور یہ آپ کو اکثر لوگوں میں نظر آتا ہے, لیکن ہم انہیں کیا کہتے ہیں, یہ اعتقادن منافق نہیں ہے, یہ عملن منافق ہے. عقیدے میں یہ لوگ مسلمان ہی ہیں. تو اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ عہد کرے گا توڑ دے گا. یہ آپ کو ہمارے حکومتی اداروں کے اندر بھی چیزیں نظر آئیں گی, ہمارے پولیٹیشنز بھی نظر آئیں گی, عام مسلمان میں بھی نظر آئیں گی کہ وہ عہد کرتے ہیں, ایفیڈیوٹ لکھ کے دیتے ہیں, لیکن اسے توڑ دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن حدیث تو نہیں ہے. سرکار قرآن حدیث ہی ہے, قرآن حدیث جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے عہد نہیں توڑنا, اور عہد توڑنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ میں وعدہ کرتا ہوں. لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں جی میں نے آپ سے کہا ضرور تھا, وعدہ نہیں کیا تھا. اے پتہ نہیں کتوں گل کڈی ہے بھائی. جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں منگل کے دن فلاں جگہ پہ آپ سے فلاں جگہ ملوں گا, تو اس کا مطلب ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا. یہ جو آپ بعد میں بکواسیات ارشاد فرماتے ہیں نا کہ میں نے وعدہ نہیں کہا تھا صرف کہا تھا, یہ اس ٹائم آپ ارشاد فرما لینا کہ جی میں منگل والے دن وہاں آؤں گا لیکن میں وعدہ نہیں کرتا. تو اگلا بندہ آپ کو کہے گا یار خدا دا نہ آئی ہو مروانا نہیں منو, یا آپ نہ مر جائیں پہنچنا ہی نہیں تو وارنٹ نکل جان گے نہیں. اب ہمارے کئی دفعہ کیسز چل رہے تھے, حالانکہ ہم وکٹم خود ہیں. آپ کو پتا ہے وہ سمن جب نکلتے ہیں نا, دو دفعہ مرڈر اٹمپٹ ہوئی ہے, تو اس کے جب سمن نکلتے تھے وہ ایک ڈیڑھ سال تک تو گواہی نہیں پڑی, الٹیمیٹلی خیر وہاں تک نوبت نہیں, ہم نے معاف کر دیا تھا. دوسرا کیس بھی چل رہا ہے, تو اب وہ جس نے جرم کیا ہوا اس کے تو سمن نکلتے ہی نکلتے تھے, اور میرے اور عثمان بھائی کے بھی نکلتے تھے کیونکہ یہ گواہ تھے بیچ میں. تو جتنی فکر اس کو ہوتی تھی کورٹ میں پیش ہونے کی ہمیں بھی ہوتی تھی. دیکھیں ہم ایک طرف مظلوم, اوپر سے اگر ہم وہاں پہ حاضری پہ نہ پہنچ سکے تو ہمارے بھی وارنٹ نکل جاتے تھے کہ آپ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے. ظاہر قانون تو اندھا ہوتا ہے نا, قانون تو ایسا ہے نا. تو پھر جب یہ بات کی جائے گی, اب میں عثمان بھائی کو رات کو فون کر رہا ہوں, جی عثمان بھائی صبح تاریخ ہے جی پہنچنا ہے. اب عثمان بھائی مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں 8 بجے وہاں پہنچ جاؤں گا, اور یہ 8 بجے نہ پہنچے ان کے وارنٹ نکل جائے, اور یہ مجھے کہیں کہ جناب میں نے یہ کہا تھا آؤں گا, میں نے یہ تو نہیں کہا تھا, میں نے وعدہ کیا ہے. سرکار یہ وعدہ ہی ہوتا ہے. یہی بات اگر مجھے وہ رات کو کرے کہ میں 8 بجے کوشش کروں گا لیکن میں کوئی پکی بات نہیں کرتا میں نہیں پہنچوں گا, میں کہوں گا پھر ٹھیک ہے وہ سنتری لین گے تینوں آپ بھائی. تو یہ ساری باتیں بعد میں لوگ کرتے ہیں, یہ پہلے کرنی ہوتی ہیں. جب آپ کسی کو زبان دے دیتے ہیں نا, پھر زبان سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہوتا, یہ ذہن میں رکھیں. وہ پھر دین ہوتا ہے, پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جناب قرآن حدیث تو نہیں ہے, یہ تو آئین ہی ہے, اسے ہم نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تو کیا ہوا. بھئی جب آپ نے آئین کی وفاداری کا حلف اٹھا لیا نا کاکول اکیڈمی میں کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا, تو اب کسی فوجی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس میں حصہ لے اپنی جاب کے دوران. یہ وہ بات ہے جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے. لیکن اس بات کی وجہ سے پی ٹی آئی والے ہمیں گالیاں نکالتے تھے کہ جی آپ اداروں کے خلاف بولتے ہیں. اداروں کے خلاف نہیں, اداروں کے حق میں بول رہے ہیں. اگر میں کسی مسلمان کو کہوں کہ 5 وقت نماز پڑھ, اس کے بغیر تو مسلمان نہیں ہے, تو میں اس مسلمان کے یا اسلام کے خلاف بول رہا ہوں یا اسے اس کا عہد یاد کروا رہا ہوں کہ جس کی بنیاد پہ وہ مسلمان ہے, عہد یاد دلا رہا ہوں. تو اس طرح اگر ہم کسی ریاستی ادارے سے کہیں کہ آپ کا کام نہیں پالیٹکس میں آنا, تو ہم اس کو اس کا حلف یاد کروا رہے ہیں, یہ تو اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں. تو اب پی ٹی والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے, اب وہ ہمارا ویژن آگے لے کے چل رہے ہیں. عمران خان صاحب اس وقت ہمارا ویژن آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ ہم نے بات اس وقت کی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس وقت وہ ان کی فیور میں ریاستی ادارے کام کرتے تھے ان کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے, تو انہیں اچھا لگتا تھا. آج وہ کہتے ہیں نہیں, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. پھر کبھی کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہی رہیں, ٹھیک ہے, اور مجھے اپنا کام دکھانے دیں. تو یہ بات ہے, جب انسان کو خود اپنے مفادات کے حوالے سے کہیں ضرر پہنچتی ہے تو پھر انسان کو باتیں سمجھ آ جاتی ہیں. تو عہد پورا کرنا ہوتا ہے, یہ ایک فوجی کا عہد ہے, اسی طریقے سے ایک پولیٹیشین کا عہد ہے. جب وہ حلف اٹھاتا ہے, آپ ذرا ان کے حلف سنیں, وزیر اعلی کا, وزیر اعظم کا, کہ میں اپنے ذاتی مفاد کے اوپر ملک کے مفاد کو ترجیح دوں گا, یہ جملہ اس میں بولتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے, بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے, جب کبھی ان کا ذاتی مفاد آڑے آیا انہوں نے ملک کو قربان ہی کیا. الا ماشاء اللہ, ہمیشہ نہیں ایسے ہوا, کبھی کبھار واقعی لوگ دلیری سے کھڑے بھی ہوئے ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے. اور ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے نا, وہ صرف عمران خان صاحب نے نہیں کہا, وہ بھی ایسی بات کے اوپر جو ان سے کہی نہیں گئی تھی, صرف ایک انٹرویو میں پوچھی گئی. بعد میں انہوں نے خیر مان لیا کہ میں نے, مجھ سے اڈے نہیں مانگے گئے تھے, وہ تو انٹرویو میں بات ہوئی تھی. تو اس سے پہلے بینظیر نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا. پاکستان کا سارا میزائل پروگرام اس کا صدقہ جاریہ بینظیر کے حق میں, اس نے اپنی لائف سٹیک پہ لگا کے سارے معاملات کیے. اب چونکہ میرا تعلق ایک سینسٹیو آرگنائزیشن سے, اس لیے میں اس سے آگے ڈسکلوز نہیں کر سکتا. البتہ نیٹ کے اوپر وہ پوری تفصیلات موجود ہیں کس طریقے سے پاکستان میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی ہے. اسی طریقے سے اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے جب اٹامک بلاسٹ کیے تھے, اس وقت انہوں نے بھی امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا. اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے بھی, اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے بنیاد رکھی. ہر بندے میں خوبیاں اور خامیاں موجود ہوتی ہیں, لیکن اوور آل ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر ہمارے لیڈرز, چاہے ریاستی اداروں میں ہیں چاہے پولیٹیشنز میں ہیں, انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی ہے حکومت اور عوام کے مفادات کے اعتبار سے, حالانکہ وہ اپنے حلف میں وہ یہ بات نہیں کر رہے ہوتے, بالکل اس کے الٹ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور عمل جو ہے وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اینڈ پہ کہتے ہیں وہ قرآن حدیث تو نہیں تھا. یار جب آپ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا رہا ہوں, تو آج اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی پڑھ کے فارغ ہوا ہے وہاں سے, تو آگے سے آپ سیکھ پاؤ گے کہ نہیں, میں یہ قرآن حدیث تو نہیں تھا. یار ہم تو آپ کو اپنا لیڈر مان رہے تھے نا, کہ 3.5 سال میں ایک بیچ تو فارغ ہوا ہوگا. یہ صرف علامتی آپ نے ڈکلیئر کیا, گورنر ہاؤس گرا کے آپ نے وہ بچوں کے کھیلنے کے وہاں پہ گراؤنڈ بنانے تھے, کوئی ایک گراؤنڈ بنایا. کل میں سن رہا تھا وہ پرائم منسٹر صاحب ایکس ہمارے دیر میں تھے, وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ میں وزیر اعلی سے کہتا ہوں یہ پہاڑ گرا کے نا یہاں ایک کھیلنے کے لیے گراؤنڈ بنائے. سرکار 3.5 سال آ رہے ہیں, کتنے گراؤنڈ آپ نے بنائے ہیں؟ اب تو آپ رہے بھی نہیں ہیں, پھر آپ کو وہی گراؤنڈ یاد آنا شروع ہو گئے ہیں. تو وہی بات ہے کہ آپ دعوے ضرور کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر آپ عمل نہیں کرتے. یہ جب ہمارے یہ موجودہ پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کے پی میں گئے اور وہاں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جی کل تک اگر آٹا سستا نہ ہوا تو میں اپنے کپڑے بیچوں گا, تو ہمیں تو نہیں, ہم نے تو وہ خریدنے تھے کپڑے. خیر ہم تو خرید بھی نہیں سکتے, وہ تو ملک ریاض صاحب ہی خرید سکتے ہیں کہ وہ کسی پرائم منسٹر کی قمیض یا پینٹ کی جو قیمت کروڑوں میں لگا دیں, تو ہمیں سامنے نظر تو کوئی نہیں آیا. باتیں, دعوے اور جملے سنے آپ, پریکٹیکلی کوئی عمل نہیں ہوتا. تو جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اپنے عہد کی جو پاسداری ہے کو قرآن و حدیث تو نہیں ہے نا, قرآن و حدیث ہی ہے. قرآن و حدیث نے اب جنرل بات کر دی تو سب کچھ اس میں کور ہو گیا. علی بھائی میرے دادا کی وفات کے بعد میری پھوپھیوں نے ساری جائیداد میرے ابو کے نام کر دی. ظاہر ہے جی, پرا نہیں سی رکھنا انہوں نے. ہاں وہ کہتے ہیں یا جائیداد رکھ لیے یا پرا رکھ لیے. اور عورتیں ہمیشہ ان سیکیور رہتی ہیں, انہیں پتا ہے کہ ہمارے خاوند نے جب ہمیں ٹھڈا مارا نا تو ہم اپنے میکے جائیں گی, اور میکے میں اگر ماں باپ نے ہوئے تو کہاں جائیں گی, اپنے بھائیوں کے پاس. اور بھائی بھی اتنے بڑے فرعون ہیں کہ اگر وہ اپنا حصہ جائز بھی مانگے نا تو وہ مرنا جینا ختم کر لیتے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ. تو اس ڈر کی وجہ سے انسیکیور فیل کرتی ہیں عورتیں. میں نے ابو کے نام کر دی کہ ہمیں جداد سے حصہ نہیں چاہیے, لیکن اب وہ 10 سال بعد ساری بھوپیاں حصہ مانگ رہی ہیں, تو کیا کریں؟ سلام ایسی پھوپھیوں کو جی, خطرے ناک ہو گئی ہیں آپ کے لیے اور اب آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. تو قانوناً اگر انہوں نے آپ کو لکھ کے دے دیا ہوا ہے تو دنیا کی کوئی عدالت اب آپ کی پھوپھیوں کو حصہ تو نہیں دلوا سکتی, اور اگر زبانی کلامی ہوا تھا تو میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, وہ پھر آپ جیل میں جائیں گے, کیونکہ قانوناً تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ زبانی کلامی ایسے کی ہے انہوں نے. اب آگے شرعی مسئلہ. شرعی مسئلے میں جو حدیث بخاری میں ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص تحفہ کسی کو دے کے واپس نہیں لے سکتا, وہ اس کتے کی مانند ہے جو تھوک کر چاٹ لے, سوائے باپ کے کہ وہ اپنی دی ہوئی اولاد کو دیا ہوا تحفہ واپس لے سکتا ہے. لیکن وہ تحفہ دیا واپس لے سکتا ہے, آگ نہیں کر سکتا. باپ کے مرنے کے بعد خونی رشتہ کو ختم نہیں ہو جانا, چاہے ماں باپ نے نکالا بھی ہو کسی کو گھر سے, اسلام میں وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا, چونکہ اسلام میں جائیداد کا مالک اللہ ہے, وہ ٹرانسفر ہوگی اولاد میں, چاہے کمائی ماں باپ نے ہوئی ہے وہ ٹرانسفر ہونی ہے, آگ نہیں کر سکتے. اب یہاں پر شرعی طور پر بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنی پھوپھیوں کو وراثت میں حصہ دے دیں, ان کے لیے بھی کوئی ہیلپ ہو جائے گی. البتہ شرعی اعتبار سے چونکہ وہ خود اپنی مرضی سے, اگر گن پوائنٹ پہ نہیں مرضی سے انہوں نے لکھ کے آپ کو دیا ہوا ہے, تو شرعی اعتبار سے وہ واپس لے نہیں سکتی اس طرح دیا ہوا گفٹ, کیونکہ وہ باپ تو نہیں ہے, بہرحال بہنیں ہیں, تو ایک دوسرے کو دیا ہوا گفٹ اس طرح واپس نہیں دیا جا سکتا. ایون قرآن میں ہے کہ تم نے بیویوں کو جو حق مہر دیا نا ڈھیروں ڈھیر سونا, اگر طلاق ہو جائے تو وہ بھی ان سے واپس نہ لو. اسلام میں یہ چیز ناپسندیدہ ہے, الا یہ کہ اگر کوئی عورت خود اپنی مرضی سے کھلا لینا چاہے تو وہ قرآن میں ہے کہ پھر کنسنسس کے ساتھ وہ حق مہر طے کر لے کہ ہاں اتنا حق مہر میں تمہیں واپس کرتی ہوں, اتنا میں رکھ لیتی ہوں, اس کے عوض تم مجھے آزاد کر دو, یہ تنسیخ نکاح ہو جائے, وہ ایک الگ معاملہ. اب شرعی اعتبار سے تو اگر انہوں نے اپنی مرضی سے لکھا تھا, اور اگر انہوں نے ایسے لکھا تھا کہ اس وقت آپ کے ابو خطرناک ہوئے ہوئے تھے اور بہنوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار جان چھڑاؤ یہ لڑے گا ہمارے ساتھ اسی کو لکھ دیں, یا بہنوں کے پاس صرف کاغذ ہی آیا, ان بیچاریوں نے اس وقت اسی طریقے سے ہی کر دیا, پھر تو آپ کو دینا چاہیے. میں نے ہر آپشن اس حوالے سے کلیئر کر دیا. شرعی اعتبار سے تو قرآن کا یہ حکم ہے کہ آپ نے وراثت میں عورت کو حصہ دینا ہے, اور اس میں یہ کیا کریں کہ حصہ دینے کے بعد معاف کروایا کریں, پہلے نہیں. میں دیکھتا ہوں نا کوئی اپنی بہن کو 10 لاکھ روپیہ کیش لا کے دے, اس بہن کے بچے اس کا خاوند اجازت نہیں دے گا. پلیے لوکے کو عقل تیری کام کر دی ہے بھائی, اگر اس کو 10 لاکھ مل رہا ہے تو 20 لاکھ تو اس کے بھائی کو بھی ملا ہوا ہوگا نا, تو کوئی نہیں دینے دیتا. تو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے, پہلے ہی آپ کے ابو نے غلط کام کیا تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا. ارے بھائی ایک شہید 70 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا, اس حدیث کی حقیقت بتا دیں, یہ ضعیف روایت ہے. اللہ کرے جی لوگ خود بھی جنت میں چلے جائیں, یہ بہت بڑی بات ہے. باقی شہید انبیاء صالحین, یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب انبیاء سفارش کریں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نیک لوگوں کو شہداء کو بھی اجازت دے گا کہ وہ بھی سفارش کریں, لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ. تو جنرل یہ بات درست ہے, صرف شہید نہیں, صحیح العقیدہ علماء, محدثین, علماء جو ربانی علماء ہے, جو یعنی علم کے مطابق عمل کرنے والے ہیں, لوگوں کے پیٹ چیرنے والے اور غلط عقائد شرکیہ مبنی سکھانے والے نہیں ہیں, یہ بھی شفاعت کریں گے. وہ تو ہے بخاری مسلم میں, میرا عقیدہ شفاعت والا کلپ دیکھ لیں. آپ کو سننے کے بعد جب ریورٹ ہوا تو کچھ نیک لوگ ہماری مسجد کے کہنے لگے وہ نیک کیا ہے یار، جو شخص پوری زندگی تہجد کی نماز پڑھتا رہا لیکن مزاروں پہ جا کے بابوں کو بھی پکارتا رہا، آپ اس کو نیک سمجھتے ہیں یار؟ اس طرح کے نیک تو ہندوؤں کے اندر بھی موجود ہیں، عیسائیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو نیک تو وہ بھی ہیں۔ مدر ٹیسا سے زیادہ کون نیک تھا جس نے ہزاروں یتیم بچیوں کی کفالت کی ہے، اسے نوبیل پرائز بھی ملا تھا انڈیا میں، کرسچن تھی، نیک تو وہ بھی تھی۔ داڑیوں سے، نیک امال سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ شخص واقعی نیک ہو گیا۔ نیک وہ ہوگا جس کا عقیدہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور یہ وہ بات ہے جو سارے کرتے ہیں۔ آپ بریلویوں سے پوچھیں نا کہ جی وہ اہل حدیث دیکھیں اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نمازیں کیا ہے، گستاخ ہے۔ ہاں، اس کا مطلب ہے وہ خود بھی مانتے ہیں کہ عقیدہ درست نہ ہو تو لمبی داڑھی نبی نواز کسی کام کی نہیں۔ تو سرکار جب ہم یہی بات آپ کے بارے میں کر دیں کہ اگر آپ کی توحید درست نہیں ہے تو آپ کی پگڑیاں، آپ کے نعرے، آپ کے سفید کپڑے اور پیلی چپلیں اور مسواکیں کسی کام کی نہیں ہے، اگر آپ کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے اور آپ کے بابوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کی شان میں اور آپ ان کا جھوٹا دفاع کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہے کہ گل کرتی، یہ وہی گل ہے تسی کی تھی سرکار، پٹھی کر کے واپس کی تھی تھوڑے تھے، ہوں تک تھی یہی گل کرتے سو نا۔ تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ اجماع ہے اس پہ کہ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو عمل قبول نہیں، تو نیک وہ بنے بنائے نیک نا۔ تو نیک لوگ کہنے لگے کہ آپ کس کو سننے لگ گئے ہو، وہ تو گمراہ ہے۔ نیک لوگ تو آپ نے کہا تھا کہ وہ تو غیبت بھی نہیں کسی کے کرتے، کسی کے بارے میں وہ سخت جملہ نہیں بولتے، کہتے ہیں نا جی صوفیا ایک کوئی تھپڑ مارتا ہے وہ دوسرا گال پیش کر دیتے ہیں، اس سارے صوفیا میرے کیس ہی جا کے فیل ہو گئے نا ہیں؟ وہ مصباحی صاحب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، خود بھی روتے ہیں، لوگوں کو بھی رلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، سرکار جب ساڈی واری آئی ہے، دنیا کو تو کہتے تھے ہم کافروں کے لیے بھی چادریں بچھاتے ہیں، جینی صاحب کی جب باری آئی ہے تو سڑ تو مر، اس نے مر جانا ہے جی کمرے میں بیٹھ کے، اچھا میں نے مر جانا ہے تسی ہمیشہ زندہ رہنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا الو کے پٹھے، یہ بھی کہا ہوا ہے، میں جتنی بار کلپ لگاتا ہوں مجھے ایک رتی برابر بھی غصہ نہیں آتا، خوش ہوتا ہوں کہ اگر یہ باتیں نہ کرتے میں آپ کو کیسے منواتا کہ یہ سب لوگوں نے لبادے اوڑے ہوئے ہیں خوش اخلاقی کے، جب ان کی دم پہ پاؤں آتا ہے، ان کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے تو دیکھیں ان کی چیخیں آسمانوں تک نکلتی ہیں۔ وہ تو گمراہ صحابہ کے بارے میں سخت بولتا ہے، نعوذ باللہ، میرے سے زیادہ صحابہ اکرام کا ادب کسی نے نہیں کیا، صحابہ اکرام کا تعارف اس امت کو اگر کسی نے کرایا تو اس پلیٹ فارم نے، الحمدللہ۔ خالی میں نوکر صحابہ دا لکھ کے آپ سمجھ رہے ہیں آپ صحابہ کے خدمت گار رہے ہیں، یا اپنے زوم میں کسی بندے کو قتل کر کے آپ صحابہ کے عاشق بنے ہوئے ہیں؟ صحابہ کے عاشق وہ ہیں جنہوں نے خلافت راشدہ حق چار یار کے صرف نعرے نہیں لگائے، بچے بچے کو رٹا دیا کہ حق چار یار ہے کون، خلافت کی ساری حدیثیں بتائیں، خلافت کی مدت بتائی، البتہ پورا سچ بتایا، آپ نے آدھا سچ بتایا تھا، ہم نے اس کے بعد بتایا کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا اس کے بعد کارڈ کھانے والی ملوکیت آئے گی، اس سے آپ کو تکلیف ہوگی، خلافت راشدہ کا تعارف ہم نے کروایا، ابو ذر غفاری کا، عمار ابن یاسر کا، سعد ابن ابی وقاص کا، خالد ابن ولید کا، قادسیہ کا، یرموک کا، عمر سیریز کا تعارف، سخت کہاں سے بولتے ہیں، الحمدللہ ہمارے زیادہ کون نرم ہے۔ ہاں البتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی، اب اہل صفین کو، امیر شام کی پارٹی کو جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت، صحیح بخاری 2812 میں نبی الاسلام نے فرمایا اور نقل کیا ہے امام بخاری نے، امام مسلم نے، میں تو صرف اس کو بیان کر رہا ہوں جو فتویٰ میرے اوپر 1000 گنا کر کے امام بخاری اور امام مسلم کے اوپر، اور 1000000 گنا کر کے نعوذ باللہ اس شخصیت کی طرف آپ لٹا رہے ہوں گے کہ جس نے یہ فرمایا ہوا ہے، اپنے ایمان کی فکر کریں، بابوں اور فرقوں کو بچانے کی خاطر رسول اللہ سے ٹکر تو نہ لیں، وہ مولانا ساگ صاحب والی بات ہے کہ میں نبی نال ٹکر لے لواں، اپنا ایمان پر بات کر لواں تہاڈی گلا مان کے، اور اس کا کوئی استاد بھی نہیں ہے جی۔ اگر تو یہ آپ کے نیک لوگ جو ہے نا وہ دیوبندی ہے نا, تو انہیں کہیں گے ان کے استاد ہیں ڈاکٹر تہل قادری صاحب, تو کہیں گے وہ تو خود ہی گمراہ ہے. انہیں کہ آپ تو جاہل ہو, اتنے بڑے عالم کو آپ کیسے گمراہ کہہ سکتے ہو, تو وہ آپ کو پتا کیا کہیں گے, ہمارے علماء انہیں گمراہ کہتے ہیں. انہیں کہیں کہ ان کے علماء آپ کے علماء کو بھی گمراہ کہتے ہیں, ٹینٹ تے کھیڈو. اور اگر یہ نیک لوگ بریلویوں میں سے ہیں تو آپ انہیں کہیں کہ جی ان کے استاد تو جو ہیں وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, دیکھیں انہوں نے ان کو اپنے ممبر پہ بھی وہاں پہ کھڑا کر کے تو جمعے کی نماز پڑھوائی تھی, اور اتنے پیار سے انہوں نے ماتھا چوما تھا, تو وہ کیا کہیں گے, وہ تو خود گمراہ ہے. اور اگر یہ کوئی اعتراض کوئی اور بندہ کرے تو آپ ان کو اہل حدیث کی مثال دے دیں کہ شیخ زبیر لیزئی صاحب ان کے استاد ہیں, تو وہ ان کو بھی گمراہ کہہ دیں گے. استاد ہمارے جی احمد صاحب بریلوی صاحب ہیں, کیونکہ ہم جب قرآن پیش کرتے ہیں تو آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ قرآن کا ترجمہ احمد صاحب بریلوی صاحب کا پڑھ لو. احمد صاحب بریلوی صاحب نے قرآن پڑھ کے جو کچھ آپ کو سکھانا تھا وہ لکھ کے آپ کو دے گئے ہوئے. تو ہمارے استاد تو احمد صاحب بریلوی صاحب ہیں, ہمارے استاد اشری تھانوی صاحب ہیں جن کے ترجمے ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اپنا ترجمہ کر کے نہیں بتا رہے, وہ آپ کو برا لگے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں عربی سیکھنی ہے, ہم کہتے ہیں ضرور سیکھو, لیکن تمہارا ترجمہ کسی نے نہیں ماننا, کیونکہ انہوں نے اینڈ پہ پوچھنا کہ تنو عربی زیادہ آنی ہے یا احمد صاحب بریلوی نو. اگر اینڈ پہ آپ کے ساتھ یہی ہونی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ عربی ضرور شوقیہ ضرور سیکھیں, لیکن پیرلل میں قرآن ترجمے سے ایک دفعہ پڑھ کے مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں, یہ نہ ہو کہ پوری زندگی عربی سیکھتے رہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندے کی گاڑی پنکچر ہو اور وہ کہ میں اپنی فیکٹری لگاؤں گا, بلکہ اس سے بھی پہلے میں اپنی زمین پہ ربڑ پلانٹ کا پودا اگاؤں گا, اس میں سے جب ربڑ نکلے گا میں اس کی ٹیوب بناؤں گا, اور اس ٹیوب والی فیکٹری لگانے کے بعد میں پنکچر لگاؤں گا, بس پھر تو ان بیٹھا رہے ان جنت ہی سائیکل چلائیں گا جا کے. چپ کر کے جو کام ہوا ہوا ہے, اسی کو انگلش میں کہا جاتا ہے کہ ویل انوینٹ نہ کریں, جو آلریڈی کام ہوا ہوا ہے اس کو آگے لے کے چلیں. یہ ان سارے اعتراضات کے جوابات میں نے اپنی ویڈیوز میں دیے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں 179 مسئلہ میرا 2017 جولائی میں ریکارڈ ہوا تھا, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. علی احسن نقوی صاحب نے مجھ سے 1-to-1 20 سوالات کیے تھے. 1400 سال میں صرف دین اسی کو سمجھایا, نعوذ باللہ, میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 1400 سال میں دین پوری امت نے سمجھا, لیکن اپنی اپنی مرضی کا سمجھا. جس جس نے جو جو صحیح دین سمجھا ہوا ہے نا, میں اس کی تعریف کرتا ہوں. جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو میری کسی بات کی تصدیق نہ کرتا ہو, ہماری ہر بات کے ساتھ دنیا کا ہر فرقہ ایگری ہے, مخالف بھی ہے لیکن ایگری بھی ہے. کوئی ایک نظریہ ایسا نہیں ہے جو دنیا میں کوئی بندہ کہے کہ یہ اس سے پہلے نہیں تھا. اگر میں ناسبیت کا رد کرتا ہوں تو شیعہ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اگر میں رفع الیدین کے اوپر بولتا ہوں, حنفی دیوبندی اور بریلویوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو اہل حدیث کہتے ہیں بالکل جی رفع الیدین پہ تو صحیح بات کر رہے ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا اگر حاضر و ناظر کا عقیدہ استانت کا نہ ہو محبت کے اظہار کے لیے, یہ درست ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو بریلوی کہتے ہیں کہ دیکھیں انجینئر صاحب نے بھی سپورٹ کر دی ہے. لیکن اہل حدیث اور دیوبندی غصہ کھا جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ میں نے یہ ایک عقیدہ ایسا لانچ کیا ہے جس میں سارے میرے خلاف ہو گئے ہوں, ٹائم قیامت تک یہ عقیدہ کڈنا جائے, اور میری ذمہ داری ہوگی میں بتاؤں گا کہ نہیں میرے اس عقیدے میں یہ فرقہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو 1400 سال میں جتنا دین تھا الحمدللہ وہ ٹکڑیوں کی فارم میں تھا, ایک جگہ سے اس پلیٹ فارم سے بیان ہوا کہ ادھر شیعہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ادھر بریلوی صحیح کہہ رہے ہیں, یا اہل حدیث حق پہ ہیں, یا دیوبندیوں کا موقف ٹھیک ہے. اب تو وہ ریسنٹلی ایک ویڈیو آ گئی ہے ڈاکٹر تہل قادری صاحب کی بھی. ڈاکٹر تہل قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑی جرت کی ہے, انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کر دی ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جتنے فرقے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ, انہوں نے سب کو ایک تو مسلمان ڈکلیئر کر دیا ہے, سلوٹ ہے جی ان کو, پہلی دفعہ کسی بریلوی نے جرت کی ہے یہ بات کرنے کی. اور انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں مختلف پہلو تھے, اور وہ سارے پہلو ڈومیننٹ تھے، لیکن ہر فرقے نے اپنی مرضی کا ایک پہلو پکڑ لیا. ہمارے برصغیر پاک و ہند میں یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، سنی، شیعہ، اس تقسیم نے بہت نقصان پہنچایا. اس لیے نقصان پہنچایا ہے کہ جو مسلک ہیں وہ مسلک نہیں رہے، اپنے درجے سے بڑھا کر انہیں دین و مذہب بنا دیا گیا. اب اس میں اختلاف رائے، تعبیر و تشریح کا اختلاف نہیں رہا، بلکہ تضاد، مخالفت، تصادم تک چلا گئی، اور ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنا یا دل سے خارج سمجھنا، اس میں تقسیم ہو گیا. اور نقصان کیا ہوا ہے کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے. کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے. کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے. وہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، اس کی کئی جہتیں ہیں، کئی جہتیں، وہ ساری جہتیں ملیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کی کا تعلق کامل ہوتا ہے. اس میں جہت محبت بھی ہے، اس میں جہت ادب اور تعظیم کی بھی ہے، دو. اس میں طاعت اور متابعت کی بھی جہت ہے. اب طاعت اور متابعت کے لیے حدیث و سنت و سیرت آ جاتی ہے، اس کی بھی جہت ہے. پھر ساتھ اس میں فکر آخرت ہے، دعوت حضور کے دین کی نصرت اور دعوت اور تبلیغ دین کی بھی جہت ہے. تفرقہ سے، فرقہ بندی سے نقصان کیا ہوا کہ یہ ساری جہتیں دراصل ایک ہی تعلق کے حصے تھے، جز تھے. جب مسلک، مذہب اور دین کی درجے پر چلے گئے تو کسی نے محبت اور ادب اور تعظیم کی جہت کو قابو کر لیا اور باقی جہت میں رفتہ رفتہ کمزور ہو گئے. کسی نے اطاعت اور مطابعت کی جہت پر فوکس کر لیا، باقی جہتیں کمزور ہو گئیں. کسی نے حدیث اور سنت پہ فوکس کر لیا، باقی جہتوں پر توجہ نہ رہی. کس نے فکر آخرت اور دعوت اور تبلیغ میں توجہ کر لیا، نصرت پر، نصرت دین، باقی جہتیں نہ رہی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک امر کو حاصل پہ ترجیح کو ترجیح دینے والے دوسرے کا منکر ہے. منکر کوئی بھی کسی دوسری جہت کا نہیں ہے، مگر جب آپ ایک پر فوکس کر دیتے ہیں تو دوسرا ایسپیکٹ، کئی جہتیں آؤٹ آف فوکس ہو جاتی، ان کی اہمیت عملاً کم ہوتی چلی جاتی، ان کا مزاج اور ان کا ذوق کم ہوتا چلا جاتا. اس طرح پورا تعلق بالرسول ٹکڑوں میں بٹ گیا اور دین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا. اگر یہ تفرقہ نہ ہوتا اور مل بیٹھتے ایک دوسرے سے تو ہر ایک کے پاس کچھ اچھائی ہے. جن کے پاس محبت اور ادب اور تعظیم کا فوکس ہے، کتنی بڑی اچھائی ہے، ایمان کی اصل ہے. جس کے پاس اطاعت اور مطابعت کا فوکس ہے، کتنی بڑی بات، ایمان کا کمال ہے. جس کے پاس فکر آخرت ہے، دین کی دعوت ہے، نصرت ہے، یہ آقا علیہ السلام کے پورے مشن کا حصہ ہے. جس کے پاس سنت اور حدیث کا فوکس ہے، وہ آقا علیہ السلام کی تعلیم کا ذخیرہ ہے. فوکس جدا جدا ہو گئے تو ہر کوئی ڈی فوکس ہو گیا. اگر مل بیٹھتے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے کچھ خیر لیتا اور کچھ اپنی کمی کو دوسرے سے سیکھ کے کم کرتا، اور یہ والا دوسرے سے کچھ خیر لے کے اپنی کمی کو کم کرتا، ہر کوئی ایک دوسرے سے انٹریکشن کے نتیجے میں لیتا. سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے تھے، مگر یہ طرز عمل ختم ہو گیا. یہ وہی بات انہوں نے دوسرے انداز میں کی ہے جو میں کر رہا ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے امام شافعی نے کی ہے. ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر بالفرض اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو اے جنو انس گواہ ہو جو میں رافضی ہوں. جس میں نے ایڈیشن کی تھی کہ اگر رسول اللہ کی سچی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں، اگر عقیدہ توحید قرآن و سنت کا اسی پیشن کے ساتھ ماننا اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. یہ میں نے بھی اس میں ویلیو ایڈیشن کی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کہا کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں ڈومیننٹ پہلو ہے دعوت و تبلیغ کا. پوری زندگی آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے ایفرٹ، تن من دھن لگا دیا. تو طاہر القادری صاحب فرمانے لگے کہ مسلمانوں میں ایک فرقے نے ان کا دعوت و تبلیغ والا کام جو ہے نا بڑی مضبوطی سے تھام لیا ہے. تو وہ بھی جنتی ہے کہ اس نے حضور کی زندگی کا ایک پہلو پکڑ لیا مضبوطی سے، یعنی تبلیغی جماعت یا دیوبند. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. اور انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ میں سب کانٹیننٹ کے سارے فرقوں کو مسلمان اور جنتی مانتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں ایک پہلو ہے صحابہ کی آپ سے عقیدت کا، عشق کے اظہار کا. تو یہ ایک فرقے نے بہت ڈومیننٹ پکڑ لیا، یعنی بریلویوں نے. پھر انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ایک پہلو ہے توحید کو اسٹیبلش کرنے کا، اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کے جو طریقوں پر عمل کرنے کے لیے دیکھنا کہ اس کے لیے حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور بڑا کرٹیکلی اسے دیکھنا، اور اس کے بعد آپ کی اطاعت والا جو پہلو ہے، آپ کو فالو کرنے والا جو پہلو ہے، اس کے اوپر ایمفسائز کرنا. اب ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد اہل حدیث بول ہی نہیں سکتے تھے، وہ اشارتاً بات کر رہے تھے، کٹ کھانی سی انہوں نے بریلویوں کو، تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک طبقہ اس کو لے کے چل رہا ہے، ایک طبقہ اہل البیت کی محبت کو لے کے چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا افسوس، اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ سارے فرقوں نے اپنی اپنی چیزیں ملی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہونی چاہیے. سرکار رکو ذرا، صبر کرو، آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایک پلیٹ فارم ایسا بھی موجود ہے، اور وہ پلیٹ فارم کوئی چھوٹی سی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے، اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں ایسی بچی کہ جس مسجد کے اندر آپ کو ہمارا اسٹوڈنٹ نہ ملے. الحمدللہ، جس نے اپنے خلاف سارے فرقوں کو کر کے صدیوں کے فرقے الٹ دیے ہیں صرف سچائی قرآن و سنت کی طاقت کی وجہ سے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اہل البیت کا دفاع کبھی شیعہ نے بھی اس پیشن کے ساتھ کیا تھا جو ہم نے کیا ہے؟ کیا اہل حدیث نے اس طریقے سے پرانے اور نئے سارے بابوں کو للکارتے ہوئے بائی نیم، یہ تو ڈرتے تھے، نام بھی نہیں تھے لیتے، ایون پرانے بابوں کے ناموں کے ساتھ یہ رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے تھے، حالانکہ نجی محفلوں میں کہتے تھے یہ سارے فراڈیے تھے. ہم نے کہا کہ بھائی رسول اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے، ہاں ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے رسول اللہ کے جو امام مالک کا قول ہے، اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے سوائے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو. یہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں توحید بیان کرتے تھے، اور رئیس قصر محمد بن سلمان نے ان کی نکال دی. یہ درباروں پہ ناچنے والے لوگوں کے خلاف بولتے تھے، جب حرم میں، حرم کی سرزمین، ظاہر ہے وہ پوری سرزمین حرم ہی ہے ہمارے لیے، اس میں جب نچوائے گئے ہیں یہ سارے لوگ، تو ادھر ان کی توحید آ کے پنکچر ہو گئی. کوئی ایک جملہ نہیں اس کے خلاف بول، الٹا دفاع کر رہے ہیں کہ جی قبرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے. ہماری جیسی توحید کسی نے بیان کی؟ جو ڈاکٹر طارق قادری صاحب فرما رہے تھے اپنے کلپ کے اندر کہ کسی نے ایک پہلو کو زیادہ پکڑ لیا. سرکار آپ اس پلیٹ فارم پہ آئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر پہلو کو سب سے زیادہ اس پلیٹ فارم نے پکڑا ہوا ہے، نہ ایسا اہل بیت کا کوئی دفاع کر رہا ہے، یہ پلیٹ فارم غدیر قم پہ کھڑا ہوا ہے، نہ اس طرح کی توحید کوئی بیان کر رہا ہے، اور سنت کی پیروی کا یہ عالم ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ہم قرآن و سنت کے ریفرنسز پیش کرتے ہیں، اس لیول تک جا کے بھی کہ اتنا حصہ بخاری میں ہے باقی حصہ مسلم میں ہے، یا بخاری میں تعلیقاً آیا ہے اس کی سند ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، سنت اذکار کارڈ یہ لکھے ہیں. آپ تو سلاسل کے سلسلوں کے وظائف بتاتے رہے، ہم نے نبی علیہ السلام کے فرض نماز کے بعد سنت کارڈ، آخرت کا گرین کارڈ یہ، اور یہ آخرت کا بلو کارڈ. ویسے دنیا میں گرین کارڈ جو ہے وہ امریکہ کی نیشنلٹی، اور بلو کارڈ جو ہے ورک پرمٹ ہے یورپین یونین کا. صبح شام کے اذکار یہ بلو کارڈ. ایک ایک حدیث کا حوالہ لکھا ہوا ہے، ایک ایک چیز قرآن و سنت سے بتاتے ہیں. تو آپ نے وہ جتنے، اور تبلیغ کا پہلو آپ بات کرتے ہیں، سرکار بتائیں اس طرح کی تبلیغ کسی نے کبھی کی کہ لوگوں کے بنائے ہوئے بزرگوں، بابوں اور سو کالڈ اماموں، ان میں میں اماموں کا قصور نہیں کہہ رہا، ان کی کتابیں تو میں نے یہاں پہ سجائی ہوئی ہیں، ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، انہی کی تعلیمات ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کے مقابلے پر نہیں ان کے ذاتی اقوال، بلکہ نبی الاسلام کے جو فرامین انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں. تو یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے کہ نبی الاسلام کی محبت میں دنیا کے ہر بندے سے ٹکر لے لینا، یہ اس پلیٹ فارم پہ ہوا ہے. ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے اپنے اس کلپ میں جو جو تعریفیں کی ہیں، ہر مقت میں فکر کی الگ الگ، اور انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، کاش یہ ساری ایک جگہ جمع ہوتی، وہ ان کے خیال سے بھی بڑھ کر انٹینسٹی کے ساتھ ہمارے اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں. ختم نبوت کا دفاع جو ہم نے کیا ہے وہ کس نے کرنا تھا؟ سرکار جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، ان کلموں کو انڈورس کیا ہو اور جنہوں نے ان کو کتابوں میں چھاپا ہو، جنہوں نے اس کے دفاع کے اوپر مناظرے لڑے ہوئے ہوں، وہ کس منہ کے ساتھ ختم نبوت کا دفاع کر سکتے ہیں؟ ان کے بزرگوں نے تو خود ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہوئے ہیں، کبھی کشف کے نام کے اوپر، کبھی الہام کے نام کے اوپر، اور کبھی جو ہے وہ امامت کو بگاڑ کے اس حوالے سے کہ آسمان اور زمین کا کوئی رشتہ موجود ہے وہی کے اعتبار سے، انہوں نے کہاں سے دفاع کیا؟ پھر کہتے ہیں جناب وہ دیکھیں ہم کشف الہام میں یہ نہیں کہتے کہ کوئی احکامات ملتے ہیں، احکامات صرف پیغمبروں کو ملتے ہیں، باقیوں کو صرف خوشخبریاں ملتی ہیں. سرکار وہ خوشخبریاں جو کشف الہام سے نہیں ملیں گی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات خوشخبریاں باقی ہیں، بشارتیں. پوچھا گیا کیا؟ فرمایا وہ خواب ہیں، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی تین اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا نفس کی طرف سے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت علیہم السلام، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دین اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہا ہے. تو کیا تو دیتے ہیں جناب، انہیں بزرگوں نے کبھی الہام میں یہ دعوے تو نہیں کیے ہیں؟ سرکار آپ تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھیں، تمام بزرگوں کے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، صرف شریعت کے احکام نہیں لے رہے، دعوے کر رہے ہیں. ابھی تک یہ چھپتے تھے یہ کہہ کے کہ نہیں جی وہ بزرگان دین جو ہے نا وہ شرعی کوئی احکام تو نہیں لے رہے ہوتے. جی وہ اگر شرعی احکام لیں تو ہم کہیں گے ختم نبوت پہ ڈاکے، ہم تو کشف الہام کو یہ مانتے ہیں بس کوئی بشارت ہوگی. یہ قادیانیت اور رفس کا جو مکسچر ہے، یہ شخص یہ جہنم کا جہنمی اور سن رہا ہوگا، تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ الہام اور چیز ہے اور دعوی نبوت اور چیز ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے. الہام کس کا؟ ولی کا. جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے. نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے، یہ ہمارا مسلک ہے. اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی، اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی. یہ بشارت ہے، عقیدے بتا رہے ہیں. قصیدہ غوثیہ میں کیا کیا اشعار لکھے ہیں کہ قیامت تک جتنے دن طلوع ہوں گے وہ مجھے بتائیں گے کہ کیا ہوگا. تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، میں اپنے سارے مریدین کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. سرکار یہ ساری چیزیں علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں، یہ عقیدے ہیں. یہ کہاں سے بشارتیں مل گئیں؟ یہ تو صرف پیغمبر کا ٹائٹل ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ غیب کے اوپر کسی کو مطلع کرے، وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دیتا ہے. آپ پیغمبروں والا ٹائٹل ان بابوں کے بارے میں کلیم کریں، کبھی کشف کے نام پہ، کبھی کرامت کے نام پہ، اور جی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے. اچھا وہ سٹوری پوری پتا کیجیے. ایک خاوند در بڑی کہانی ایک خاوند کی ہے جو مرید تھا ایک بابا جی کا. اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی بیوی جو ہے وہ حافظہ تھی. اس نے کہا میں تینوں نیڑے نہیں لگن دینا جب تک تو بھی حفظ نہیں کرتا. ٹائم قیامت آ گئی. یہ میں کہ وہ گھبرایا ہوا جو ہے نا وہ بابا جی کے پاس پہنچا. بابا جی بابا جی بابا جی. وہ جب وہاں پہنچا بابا جی کے پاس، بابا جی بڑے پریشان ہوئے. ان کا کوئی نہیں بیٹا کر لیتے ہیں، تو فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی. تو فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے ہی حافظ ہو گئے. یعنی وہ سارے اس قابل ہو گئے کہ اب وہ حفاظ لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے. اور بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے، وہ ناظرہ کے ساتھ شادی کر سکتے. یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے شادیوں سے شروع ہو گئے، اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہیں. یہ تو کرامت ہی بھی ہے، پیچھے ویاہ وڑیا سی کہ وہ ایک شادی ایسی عورت کے ساتھ ہوگی جو حافظ قرآن تھی، اس نے اپنے خاوند کو نزدیک نہیں لگنے دیا تو پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے. سرکار اصحاب صفا اس طریقے سے اگر قرآن سیکھ جاتے تو نبی علیہ السلام ان کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا نا, جو نہیں پیسے دے سکتے تھے وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں, تو نبی علیہ السلام سلام پھیر کے حافظ بنا دیتے نا. اتنا علم ٹرانسفر ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بھئی بزرگوں کا مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں نا جب آپ اس قسم کے کلیم کرتے ہیں. تو آپ بیسیکلی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو کہتے ہیں بشارتیں بشارتیں نہیں, آپ ڈائریکٹ احکامات کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو مذاق آپ کے بزرگوں نے خود اڑوایا, ہم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ آپ اس قسم کے واقعات اپنے ساتھ منسوب کریں. ہم نے صرف آپ کو تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ ٹھیک ہے یار اگر یہ پاسبل ہے تو ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے. آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں, تو ایک نو مولود بچے کا روحانی آپریشن بغیر بلیڈ مارے آپ کر دیں, ختمہ کر دیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. جو بزرگ بائی پاس کر لیتے ہیں خطرے سے فیل ہو گئے نا آگے, اور آپ اپنے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھے دائیں طرف سلام پھیرے تو ساروں کے غیر ضروری بال صاف, بائیں طرف سلام پھیرے تو ساروں کے ناخن کٹ جائیں, بلکہ ایسے کٹے ناخن اور ایسے غیر ضروری بال صاف ہوں کہ دوبارہ ضرورت ہی نہ پڑے, کرامت پھر مانیں گے. چلو دوبارہ ضرورت بھی پائے گی صرف اس ٹائم صاف ہو جانتا بھی مان لیں گے. اب یہ جو چیزیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یار اس طرح دنیا کے نظام نہیں چلا کرتے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, دنیا کا نظام اس طرح نہیں چلتا کہ تو منارے سے چلی اور میں چبارے سے چلا. تو منارے سے چلی اور میں بخارے سے چلا اور نہرلے پل سے آگے مل گئے. کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلے اور مریدنی کو پکڑ کر اتار دیا نیچے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے, جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیا للہ چو گدائے مستمند المدد خاہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشمند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارا آمدی من از بخارا آمدم, تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل. ہاں پکڑ کے اتارے ہے, یاد رکھنا جے. ہاں نبی علیہ السلام نے کبھی, بخاری میں الفاظ ہیں, عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی. ہاں اور تواڈے پیر, اور پھر نام اس طرح دیتے ہیں خواجہ باو لکھ نقشبند, اور تسی پنجاب بھی نال ہو رہے رکاب لا دو, سانو ایک رتی برابر فرق نہیں پیندا. اتنے جواب ساڈے سٹوڈنٹ صرف انجینئر بول دیں نا, میرا نام پورا بھی نہ بولن تو سارے بابے غائب ہو جاندے جو تو. ہاں انجینئر محمد علی مرزا نے بولنے ضرورت نہیں ہے, صرف انجینئر بول دیں. کدھر کوئی کرامت سنا رہا ہے نا آپ کہیں جی وہ انجینئر, اینڈ سارے ویکھن گئے تھے سارے بابے غائب. ہاں تھی اڈے اڈے ابو الحسن خرقانی ہو جی, محمود غزنوی نے ان کو کرتا دیا تھا سومنات پہ, انہوں نے اتنے حملے کیے کامیاب نہیں ہوئے, پھر انہیں یاد آیا کہ میرے پیر نے مجھے دیا ہوا تھا کرتا, تو انہوں نے رات کو کرتا اللہ کی برگاہ میں پیش کیا تو کامیابی ہو گئی. بابا جی خواب میں آ گئے اور وہ ناراض ہیں کہ تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے, اگر تو یہ دعا کرتا کہ اس سرزمین میں کوئی کافر باقی نہ رہے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت بایزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ تو سارے مسلمان ہو جاتے. آج بھی نہیں ہوئے، آج بھی یہ اس سب کانٹیننٹ کی سرزمین میں میجورٹی کافر ہیں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ملائے تو آدھے سے زیادہ کافر ہیں. اور سب سے بڑھ کر کیا نبی علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے سارے مکے کے لوگوں نے، پوری عرب کی سرزمین نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کا یہ حال ہے تو ابو الحسن خرقانی کا کرتا تھے شیعہ ہی کوئی نہیں. ہاں صحابہ لے جاتے نا قادسیہ اور یرموک میں رسول اللہ کا کرتا، مسلم شریف میں موجود ہے، اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. رسول اللہ کے تو کرتے کے دھون میں بھی شفا ہے، نبی علیہ السلام کا کرتا کیوں نہیں؟ صحابہ کرام نے قادسیہ اور یرموک میں پیش کیا، جنگ یمامہ میں تو کم از کم پیش کر دیتے، جہاں جنگ بھی مسلمہ قذاب سے تھی، تو شروع میں مسلمان ہار بھی گئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اور جیتے. تو لے جاتے رسول اللہ کا کرتا. اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کے بارے میں کوئی صحابہ کا اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے کلمہ پڑھ، یار نبی علیہ السلام کو خود دیکھ کے کیا صحابہ اکرام کے علاوہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا کافروں نے؟ تو اس طرح کی جب آپ کرامات بیان کرتے ہیں پھر ہم آپ کو جب کمپیرزن کرواتے ہیں تو پھر آپ کو برا لگتا ہے، تو ہم نبی علیہ السلام سے کمپیرزن کروائیں گے نا. کہتے ہیں جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید نے ایک دفعہ ان کو وضو کروایا تو لوٹا جب رکھا تو اس کی ٹوٹی جو ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں تھی. یہ کیڑا دین ہے جی؟ تقوی. اچھا رک جاؤ، رکو ذرا، صبر کرو، اگے بھی ٹرنا ہے. کہتے ہیں جی ان کو اتنا غصہ آیا. اچھا یہ کوئی اس نے کوئی قتل کر دیا تھا بندہ؟ کہتے ہیں جی اتنا غصہ آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے مرید کی طرف جب دیکھا جلال بھری نظروں سے تو وہ وہیں پر اس کا کام تمام کر دیا، وہ جلال کی تاب نہ لا کر فوت ہو گیا. شہید نہیں لگیا انہوں نے، فوت ہو گیا. تو پوری زندگی بےچارا وضو کرواندا رہا، انتے مر گیا رام موت، شہید پھر بھی نہیں ہویا، کوئی فائدہ نہیں ہویا بابے نو وضو کرانے دا. اچھا یہ بابا جی کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے، بابا جی آپ کو نہیں کہہ رہے، بابا جی آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں، آپ نے یقیناً ایسے نہیں کیا ہوگا، ہم نہیں سوچ سکتے یہ حرکت کر. پھر کہتے ہیں پھر ایک نظر لوٹے کی طرف ماری، اس کی ٹوٹی ٹھیک کر دی. تو ہم نے کہا کہ خدا کے لیے یہ ادھر اگر نظر مار کے ٹوٹی ٹھیک ہو جاتی تھی ٹھیک ہے، تو بندہ مارنا ضروری سی؟ قتل ناحق کر دیا آپ نے یار، قتل ناحق کیا. اب میں آپ کو اپنے امام کی بات سناؤں. بخاری مسلم حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کے ساتھ گزارے، آپ کو وضو کروایا ہر وقت، اور میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری ماں نے وقف کر دیا مجھے رسول اللہ کی خدمت کے لیے. 10 سال کا تھا میں، اور حضور کی جب وفات ہوئی میری عمر 20 سال تھی. مجھے حضور کسی کام سے بھیجتے تھے تو میں اب 10 سال کا بچہ، یار ہمارے بھی بچے ہیں، حضور کام کے لیے بھیجتے تھے، کہتے ہیں میں باہر نکلتا تھا بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا اور مجھے بھول ہی جاتا تھا مجھے کسی کام سے بھیجا ہوا ہے. کافی دیر بعد حضور آ کے کبھی پیچھے کھڑے ہوں، مجھے پیچھے سے آ کے پکڑے پیار سے اور کہیں 19، یعنی نام تو انس تھا نا تو پیار اور محبت کے ساتھ 19، میں نے تو تجھے اس کام بھیجا تھا، اچھا یا رسول اللہ بھی کر کے آتا ہوں. اور انس ابن مالک کے الفاظ ہیں، مجھے حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. تواڈے بابے نگاہ مار کے مرید ساڑ دین، اور ہمارا پیر وہ ہے کہ جس نے 10 سال میں کبھی اپنے اس مرید کو یہ بھی نہیں کیا کہ یہ کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے غوث کتب تو رسول اللہ کی سنت پہ چلنے والے ہوتے ہیں اور حضور کی سنت پہ چل چل کے وہ یہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں، کھیت مٹی اے سنت عمل کیتا کہ مرید ساڑ دیتا جی. اب مرشد پاک کا بھی ذکر ہوا ہے تو وہ بھی تبرکن کر دیتے ہیں. مرشد پاک کی فرمانے نے، مرشد پاک کی بھی جب ہم اس طرح کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں نا تو پھر مرشد پاک کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں تو سڑ، تو مر، اس نے اپنے کمرے میں مار جانا ہے جی. اصل میں ایشو بڑھا نا کیمرے کا بھی، آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی بھارت ہوئی ہے، اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے بس. اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے, بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے. تم مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, کیڑے والی سرکار تم مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے, تم مر جانا ہے. تیرے جیسے کئی مر گئے, تیرے جیسے کئی مر گئے, تو سڑ, تو مر, تو اپنے کمرے میں مر جانا بہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے. تو مر جانا اپنے کمرے جی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں, کیڑے کٹ کٹ کے مر جانا جس نے کیڑے نکال. اور یہ کوئی پہلا نہیں آیا, ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے جو کیڑے نکال نکال کے چلے گئے. لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں, کیڑے والے کسی نے نہیں جانتا کوئی. ہاں جی آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہتے ہیں, آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں, آج بھی بچے بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں. کئی کیڑے نکالنے والے آئے مر گئے حضرت جی, پوچھتا کوئی نہیں, ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے, کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن لے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لو. میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے میں یار گل سن, میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا, کوئی نہ بحث میری عادت ہے نہ میرے کو بحث ہوں گی. تو کس بندے کی وکالت کر رہے ہیں, کیا اس کا علم, کیا اس کا معاملہ ہے؟ سرکار سب نے مرنا ہے, مرنے سے کس کو انکار ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ جو لوگ دین کو کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں اور دین کی صحیح تعلیمات بتا کے گئے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں. یہ دیکھ لیں امام بخاری امام مسلم, ان کے زمانے میں ان کو اتنی دنیا نہیں جانتی تھی, اللہ نے ان کی کنٹریبیوشن قبول کی ہے. انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا بابا کیا ہوتا ہے؟ اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکری ایک جہاں ہوتا ہے, یہ اس کو نہیں پتا. اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ. میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجدید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت؟ اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھا, یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائف چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں, یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. اب باطل اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی, اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو حق والا جم پڑا ہے, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. بابے کا ایک وکری جہاں ہوتا ہے, بلانا کبھی ہمیں بھی, سرکار پھر بلا رہے ہیں, آ جائیں اکیلے آئیں, باڈی گارڈ نیچے رکیں گے, پھر تو بھی بتا بایزید کیا ہوتا ہے, میں بھی بتاؤں گا بایزید کیا ہوتا ہے. میں نے تو بتا دیا جو بتانا تھا, ہاں آپ نے کیا بتانا ہے آگے ہمیں؟ پھر وہ اینڈ پہ جا کہتے ہیں الو کے پٹھے, یہ بھی اس میں انہوں نے کہا, کوئی غصہ نہیں آیا. ٹھیک ہے, صوفیاء کا یہی اخلاق ہوتا ہے, پتہ چل گیا دنیا کو اندر کا اخلاق یہ تھا, وہ آپ کا نکل آیا. تو وہ سنا رہے ہیں کہ جی وہ ایک کشف المحجوب سے واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے, علی بن عثمان اجویری کے ایک پیر بھائی کا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پیر بھائی سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے میرے پیر صاحب کی مجھے, ویسے وہ علی بن عثمان اجویری کو بھی پیر بھائی کہانی کرا گیا, انہوں نے خود نہیں ویکھیا, انہوں پیر بھائی نے انہوں نے مروایا کہانی کراتی. وہ کہتے ہیں جی جو میرے شیخ تھے ابو الفضل خطلی, تو ان کے بال بڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ یا اللہ اتنا عرصہ ہوا ہے تجھ سے پیسے نہیں میں نے مانگے, لیکن اب تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے, تو نگاہ مار کے بال کاٹ لیتے ہیں نا اپنے, نہیں کٹتے سرکار وہ کینچی سے ہی کٹتے ہیں, تو پیسے دے دے. تو کہتے ہیں کہ وہ پیر بھائی میرے کہتے ہیں میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا ریشم کے درخت پہ, تو نیچے دیکھا تو سونا، اوپر دیکھا تو سونا، درخت اس کے سارے پتے، اس کی ساری جڑیں، جڑیں اور جڑیں جی بیٹھے ہو، ہاں نا اینڈ دیکھیں گے، ہاں نا ہاں، یعنی میرے کو ویڈیو پہ ہی ہوتی، کلپ چاہیے تو مل جائے گا، کہتے نا ہاں نا میں نے خود دیکھا ہوا ہے۔ داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ادھر جی، یہ کیا ہوا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا ہوں کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا۔ بابا جی، بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی، تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو ہریو ہریو، یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وہ سنیاسی بابا تھا ایک، اور وہ ایک حضرت کے پاس گیا، اور جب وہ نماز کا وقت ہوا تو استنجے کے لیے جو ڈھیلیاں مانگی، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو وہ جس ڈھیلے کو پکڑتے تھے تو وہ سونا بن جاتا تھا۔ یہ دیکھیں، اور آپ کے کتنے لوگوں نے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک حکیم تھا، اس کے پاس ایک چیز تھی، وہ سونا بنا لیتا تھا۔ سرکار سائنس نے آ کے آپ کی مٹی پلیت کر دی ہے، سونا بن ہی نہیں سکتا۔ سونا ایک ایسی یونیک دھات ہے جو کسی دوسری دھات میں سے نہیں بن سکتی۔ یہ جتنی آپ کی سٹوری ہیں سب جھوٹی ثابت ہو گئی ہیں، اب تو پیریوڈک ٹیبل کیمسٹری کا بن چکا ہوا ہے، یہ بن ہی نہیں سکتا۔ بعض اوقات ایک چیز میں سے دوسری نکل آتی ہے، لیکن یہ سونا وہ دھات ہے جو اس طریقے سے نہیں بن سکتی۔ وہ کہتے ہیں جی وہ ڈھیلیاں سونے کی بن گئیں، اور ان کو استنجے کے لیے وہ نہیں ملا۔ اندازہ کریں سرکار، پھر آپ کو لوگ اسی طریقے سے پھر چھیڑتے ہیں نا کہ بابا جی، بابا جی رانگ نمبر، بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو ملک کی غریبی کیوں نہیں دور کر دیتے، پھر ہم غریبوں سے چندہ کیوں مانگتے ہو؟ ٹھیک ہے، اور یہی ہوا ہے نا، ہم تو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ ہم آپ کو اپنے نبی سے مثال دیتے ہیں، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 ہے کہ اے نبی الاسلام، جب آپ کے پاس غریب لوگ آتے ہیں کہ رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک میں ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی سواری موجود نہیں ہے، تو آپ ہمیں سواری اور راستے کا ساز و سامان ارینج کر دیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اور آپ کہتے ہیں میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا کہ تمہاری مدد کر سکوں۔ تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں وہاں سے لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے نیچے دیکھا تو سونا، اوپر دیکھا تو سونا تو نہیں ہوا۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 92، پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ جا کے پڑھ لیں۔ پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تے شے کوئی نہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر جامعہ ترمذی میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت کی بشارت ملی ہے، وہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے ملی ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کرام سے گیون سرکمسٹانسز میں اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی گاڑیوں کے لیے نہیں، اپنے محلات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے رقم اکٹھی کی ہے۔ آپ پھر کرامات جب بیان کرتے ہیں پھر ہم آپ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے اوپر ایک پورا مضمون لکھا ہے اور دنیا اخبار میں چھپا ہے، پاکستان میں دوسرے نمبر پہ ہے یہ گروپ میڈیا انڈسٹری میں، نمبر 1 جیو ہے اور ان کا جنگ اخبار ہے، نمبر 2 یہ دنیا ٹی وی والوں کا دنیا اخبار ہے، یہ جو ان کا ٹی وی چینل بھی ہے اور ان کے کالجز بھی ہیں، پنجاب گروپ آف کالجز۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے اس میں، اس کا پھر میں نے کو ڈیڑھ گھنٹے میں، سوا سے ڈیڑھ گھنٹے میں پوسٹ مارٹم کیا اس مضمون کا، 17 علمی پوائنٹس کا جواب دیا ہے۔ وہ مجھے سرسید احمد خان کے کھاتے میں ڈالا ہے کہ یہ جی معجزات اور کرامات کو نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا یار ہم مانتے ہیں لیکن نہ ہوئے ہوئے تو نا ہم سے منواؤ۔ جی تخت بلکیس آ گیا. سرکار تسی بھی وائٹ ہاؤس لے آ کے مارگلا دی پہاڑیاں تے رکھ دیو. ہاں اگلے دن میں کلپ بنا دیاں گا. اور نہ آیا اگر تو تسی بھی اگلے دن کلپ بنانا ہے اور اس کہنا ہے نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور پھر آپ نے دعوت دینی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں, بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کی روشنی میں. یہ بھی آپ نے ساتھ بولنا ہے. اور یہ بھی بولنا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. یہ بھی آپ نے بولنا ہے. اور آپ نے پھر للکارنا ہے اپنے سارے بابوں کو, اپنے علماء کو, کہ یہ قرآن و سنت سے جو تعلیمات انجینئر صاحب پیش کر رہے ہیں یہ حق پر مبنی ہے. اگر کوئی جڑا ہے تو کتاب و سنت کے دلائل میں ویڈیو میں آ کے ان باتوں کا جواب دے. اور ٹائم قیامت تک ہے, بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے. ٹھیک ہے, یہ مکمل ہو گیا. کوئی رہ گیا اور پانچ تن پاک پورے ہو گئے. ٹھیک ہے جی, تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم نے سچائی کے ساتھ آواز کو بلند کی ہے. تو ڈاکٹر طالب قادری صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے جرأت کی ہے, ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. اب ہم نے آپ کے اس نامکمل مشن کی تکمیل الحمدللہ آپ کی زندگی میں کر دی ہے. جو آپ کا دکھ تھا نا کہ کچھ چیزوں کو کچھ نے پکڑا ہوا ہے, کچھ کو کچھ نے پکڑا ہوا ہے, سرکار یہ وہ پلیٹ فارم ہے جدھر الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہر بات بیان ہو رہی ہے. اے جواب شکوا آمد ہوئی سی, تو دیکھ لو ایک کتے میں کتنی دیر بول گیا. ان میں تھوڑے مختصر سوال حل کرنا. وہ منو پرسوں کسی نے ویڈیو بھیجی ڈاکٹر طالب قادری کی, اس لیے پھر میں وہ میں آپ کا ایک بیان سنا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جہاد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں اور اس کے ذمہ دار افواج اور ہمارے دوسرے ادارے ہیں. کیا ہم مسلم نہیں, کیا ہم پر جہاد لازم نہیں؟ اس کا بھی جواب میں نے اس میں دیا تھا میرے بھائی کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں کتنی جنگیں لڑی ہیں. قادسیہ اور یرموک خود تو نہیں لڑی, حضرت علی بھی نہیں گئے, وہ مدینہ شریف میں ہوتے تھے. آپ فوجیں روانہ کرتے تھے, سارے مسلمان جا کے نہیں لڑتے تھے. نبی علیہ السلام کی زندگی میں مین پاور کی کمی تھی, تو اس وقت نفیر عام ہوئی غزوہ تبوک کے موقع پر کہ جو رسول اللہ کے ساتھ نہیں جائے گا سوائے بچوں کے, مریضوں کے اور عورتوں کے, تو منافق شمار کیا جائے گا. اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی نفیر عام نہیں ہوئی. آپ اپنے شوق سے جہاد ضرور کریں, اس کے لیے ٹھیک ہے آپ فوج میں بھرتی ہوں. تو میں نے یہ کب کہا کہ جہاد آپ نے نہیں کرنا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے بہاف پہ فوج کر رہی ہے اور آپ انہیں ٹیکس دے رہے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, وہ آپ کی طرف سے فرض ادا ہو رہا ہے. میں نے ایک پوری ڈاکٹرن بیان کی تھی, بیت المقدس کے اوپر میری ویڈیو آئی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. اس طرح تو عیسائی ہندو اور سکھ حضرات بھی فوج اور حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں. ہاں تو وہ بھی دیتے ہیں, تو اس کے اگینسٹ ہم ان کی حفاظت بھی تو کر رہے ہیں نا. ذمی جو کافر رہتے ہیں مسلمانوں کی حکومت میں, ان کی ذمہ داری مسلمانوں کے حکمرانوں پہ ہوتی ہے. کیا پاکستان میں صرف مسلمان قتل ہو جائے تو اس کے اوپر جوڈیشلی ایکشن میں آتی ہے, یا عیسائی اور سکھ کے قتل ہونے پہ بھی ایکشن میں آتی ہے؟ تو عدالتوں سے تو وہ بھی رجوع کرتے ہیں, ان کی زندگی بھی تو یہاں پہ الحمدللہ امن کے ساتھ گزر رہی ہے. اکا دکا جو واقعات ہوتے ہیں وہ تو مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں. اوور آل ہمارے محلے میں ہی, یعنی میری جو گلی ہے اس سے بیک سائڈ کے اوپر سارے کرسچنز رہ رہے ہیں. ہمارے اچھے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں, تو وہ بھی عدالتوں کی طرف اسی طریقے سے رجوع لاتے ہیں جس طرح باقی لوگ. تو ٹیکسز کے عوض ان کو سیکیورٹی بھی, اگر پاکستانی فوج بارڈر کے اوپر سیکیورٹی دے رہی ہے ملک کو, تو صرف مسلمانوں کو نہیں دے رہی, ان کو بھی دے رہی ہے اور وہ بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں. اگر کوئی چیز جو شرعی طور پر حلال ہو اور حکومت وقت کی طرف سے انلیگل ہو, تو کیا اس کی کمائی حلال ہوگی؟ یہ میں اس پہ بول چکا ہوں جی, عہد کی پاسداری آپ کو کرنی ہے. اب یہ اسمگلنگ کا جتنا سامان آ رہا ہے کے پی میں, پاکستان میں ٹیکس دیے بغیر اور گورنمنٹ نے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, اس کا کاروبار کرنا حرام ہوگا. کرپٹو کرنسی کو بہت سے انٹرنیشنل اسکالرز حلال کہتے ہیں, ہمیں بھی کوئی حرج نہیں ہے. پاکستان نے اس کی گارنٹی نہیں اٹھائی, اس وجہ سے پابندی لگائی ہے کہ اس کی وجہ سے نقصان نہ ہو جائے. حلال و حرام کا مسئلہ نہیں, تو پاکستان میں آپ یہ کام نہ کریں اگر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اگر گورنمنٹ اس کی گارنٹی اٹھا لے تو آپ ضرور کریں، باقی ملکوں میں آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی پالیسی گورنمنٹ کی نہیں آئی کہ اس پہ ٹیکس کیا لگانا ہے، اس لیے اسے اوائڈ کریں. اگر کسی میاں بیوی نے بچہ اڈاپٹ کیا تو کیا وہ بڑا ہونے کے بعد محرم ہوگا یا نامحرم؟ ہسپتال میں کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی چھوڑ گیا تو بڑا آسان طریقہ ہے، میں نے اس کے اوپر بتایا کہ اب نو مولود جو بچہ ہے 2 سال کی عمر تک تو آپ اسے اپنا محرم بنا سکتے ہیں. آج کل ایسی ادویات آ گئی ہیں مارکیٹ میں، ایسے ٹیکے آ گئے ہیں، ڈاکٹر سے آپ لکھوا لیں. عموماً اس طرح کے جو ٹیکے ہیں وہ مارکیٹ میں عام نہیں ملتے بغیر پرسکرپشن کے، تو اس ٹیکے کو لگانے سے عورت کا دودھ اتر آتا ہے. تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 5 مختلف مواقع کے اوپر اگر آپ دودھ پلا دیں کسی بچے کو تو رضائی رشتہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے دودھ اتر آئے اور لاوارس بچہ آپ نے جو لیا ہوا ہے تو نو مولود بچہ ہے، 2 سال کی عمر تک اسے پلا سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رضاعت کا رشتہ بھوک کی عمر تک ہے اور بھوک کی عمر 2 سال ہے، وہ قرآن میں بھی آئی ہے. اس کے اندر اس طریقے سے آپ رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں، ادروائز نامارم والا معاملہ تو رہے گا. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں یہ لے پالک جو بچے ہیں، اگر کسی مرد نے اپنے رشتہ داروں سے لینا ہے تو وہ اپنی بھانجی یا بھتیجی لے لے تاکہ وہ اس کی محرم ہو، اور اس کی بیوی سے اس کا پردہ ویسے ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ فیمیل ہوگی. اور اگر اس کی بیوی نے کوئی لے پالک بچہ لینا ہے تو وہ بھتیجا اور بھانجا لے، وہ میل ہے، اس کا اس کے خاوند سے کوئی پردہ تو نہیں ہوگا. اور جو اس کی ماں ہوگی منہ بولی آلریڈی وہ اس کے لیے محرم ہوگی، کیونکہ یا تو وہ اس کی خالہ ہوگی یا اس کی پھوپھی ہوگی. کیا نماز مسلک کی ہوتی ہے؟ بغیر مسلک نماز ہو سکتی ہے؟ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کا مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلک تو اس صورت میں بن گیا نا جب نماز محمدی کی بجائے آپ نے نماز انفی لکھنی شروع کر دی. تو نماز محمدی کسی مسلک کی نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کی ہوئی نماز ہے. نماز آپ کسی کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز کی بیسک سٹرکچر تمام مکاتب فکر کی سیم ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تمام لوگ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، قیام میں سورہ فاتحہ اور سورت ملاتے ہیں، قیام کے بعد رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، پھر 2 سجدے کرتے ہیں، ہر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، 2 رکتوں کے بعد بیٹھتے ہیں، 4 رکتوں کے بعد سلام پھیرتے ہیں، یا 2 رکت والی نماز ہے تو 2 کے بعد سلام پھیرتے ہیں، چاہے وہ سلام پھیر کے خروج بالسمعی ہی کریں یا بغیر سلام پھیرے نماز کو مکمل کرتے ہیں. بیسک سٹرکچر سارے مسلمانوں کی سیم ہے. البتہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت دائمہ متواتر اور مسلسل ہے. اسلام میں جہاد کن حالات میں فرض ہوتا ہے؟ اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. آپ بیت المقدس میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے جہاد کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے. اسلام میں کون سا نظام حکومت ہونا چاہیے، خلافت یا جمہوریت؟ خلافت کے مقابلے میں جمہوریت نہیں ہے، خلافت کے مقابلے پہ ملوکیت ہے. جمہوریت تو ماڈرن ورژن ہے خلافت کا. اس پہ میں نے کئی دفعہ بولا ہے، 2018 کے جب الیکشن ہوئے تھے میں اس پہ بولا تھا اسلامک ڈیموکریسی کے اوپر. جس جمہوریت کو ہم کفر اور شرک سمجھتے ہیں وہ ویسٹرن جمہوریت ہے، جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ جمہوریت سے ہوتا ہے. اسلامک ڈیموکریسی میں حلال و حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کرتے ہیں، حلال کے اندر فیصلہ جمہوریت سے ہوتا ہے. وہ محدثین بھی کہتے ہیں، جمہور محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، جمہور مسلمانوں کے نزدیک روزے کے افطار میں سموسہ ہونا ضروری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سموسے کے بغیر روزہ نہیں کھلتا. اس لیے آپ دیکھیں جب بھی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں سموسہ ضرور رکھا جاتا ہے، کوئی اور چیز رکھی نہ جائے، کھجور تو رکھنی ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سموسہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جناب، ماحول نہیں بنے گا اس تو بغیر. اور گرمیوں کا روزہ ہو تو مشروب ضرور رکھا جاتا ہے، لیکن اس پہ ووٹنگ نہیں ہوتی کہ شراب سرو ہونی ہے یا شکنجبین ہونی ہے یا روح افزا. نہیں، ووٹنگ اس پہ ہونی ہے کہ شکنجبین دیں، روح افزا دیں، یا کوئی اور مشروب جو حلال ہے وہ دیں. شراب اور روح افزا، شراب اور جامع شیدی کے درمیان ووٹنگ نہیں ہوتی. اس طرح کی جمہوریت پھر کفر ہوگی. اور دوسری جمہوریت نبی الاسلام بھی صحابہ کے مشورے سے چلتے تھے، قرآن میں حکم ہے وہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا آپس کا کام آپس کے مشورے سے طے پاتا ہے. کیا ماں باپ کی قبر کو چوم سکتے ہیں؟ نہیں جی. ماں باپ کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، وہ بھی حد رکوع تک جھکے بغیر، قبر کو تو آپ چوم نہیں سکتے. قبر کے آگے جھکنا تو اعلی حضرت بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ نہ چوما جائے احکام شریعت کے اندر. علی بھائی، آرمی میں ہر فوجی کا 200 روپے کاٹ لیے جاتے ہیں، پینشن کے وقت دیے جاتے ہیں، اس پر انٹرسٹ بھی لگتا ہے. آپ اسے انٹرسٹ فری کروا لیں. ہمارے آفس میں بھی جی پی فنڈ تھا، میں نے انٹرسٹ فری کروایا ہوا تھا، وہ آپ فوراً کروا لیں، ریٹرن میں کریں ہو جائے گا. اور اگر آپ کے ادارے میں نہیں ہوتا، ریٹائرمنٹ کے وقت جب آپ کو ملے تو آپ انٹرسٹ کی زیادہ کیلکولیشن کروا کے جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ خرچ کر لیں، اور جو سود والی رقم ہے بغیر ثواب کے نیت کے کسی بھی فلائی کام میں لگا دیں، کسی غریب کو دے دیں، کیونکہ حرام مال پہ ثواب کی نیت نہیں ہوتی. امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد کون ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک دادا استاد ہیں. امام مسلم تو خود امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں، عبداللہ ابن مبارک سے حدیثیں بھی لی ہیں امام بخاری نے، امام مسلم نے. اور عبداللہ ابن مبارک کا ہی قول ہے صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے ابن عمر والی، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت نہیں ہے. عبداللہ ابن مبارک 181 ہجری میں فوت ہوئے اور امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے. یہ ان کے دادا استاد ہیں، عبداللہ ابن مبارک شاگرد ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے، شاگرد ان کے ہیں لیکن رفع الیدین کے مسئلے میں وہ اپنے استاد کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ امام بخاری نے جز رفع الیدین میں ایک مناظرہ نقل کیا ہے عبداللہ ابن مبارک کا اپنے استاد امام حنیفہ کے ساتھ، جب امام حنیفہ نے سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ دیا سلام پھیرنے کے بعد کہ عبداللہ ابن مبارک سے کہ مجھے لگا تم نماز میں اڑنے لگے ہو جو تم بار بار یوں کرتے ہو. جب کوئی شخص سنت کا اس طرح مذاق اڑائے تو اس کا جواب بھی پھر پھکی سے دیا جاتا ہے، تو وہ پھکی عبداللہ ابن مبارک نے دی اور کہا کہ امام صاحب، استاد جی رکو ذرا، صبر کرو، اگر آپ پہلا رفع الیدین کرتے وقت نہیں اڑے تو میں دوسرے اور تیسرے اور چوتھے کے اوپر کیوں اڑ جانا تھا میں نے. اس پہ امام حنیفہ خاموش ہو گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی بولتی بند ہو گئی پھر کہیں گے توہین کر دی، لیکن اس کے بعد جو امام بخاری نے کلاس لی ہے نا، اور انہوں نے جو جملے لکھے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ جو لوگ سنت کے ساتھ یہ کریں ان کا حشر یہی کرنا چاہیے. اور پھر بڑی سخت الفاظ انہوں نے یوز کیے عبداللہ ابن مبارک کے حق میں امام حنیفہ کے خلاف، اور ظاہر ہے وہ سارے الفاظ سنت کی محبت میں تھے. یقین کریں یہ وہ ساری باتیں جو میں نے ڈسپلے کرائی ہیں، آپ کو میری گرفت کوئی نظر ہی نہیں آئے گی جو یہ بڑے بڑے امام نبی الاسلام کی محبت میں اپنے سے بڑوں کے اوپر کرتے تھے. یعنی گھوڑوں کی دموں والی حدیث جب حنفیوں نے پیش کی تو جز رفع الیدین میں امام بخاری نے لکھا کہ جو لوگ گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں، وہ مسلم شریف کی حدیث، وہ تو سلام پھیرتے وقت الفاظ ہیں کہ زانوں پہ ہاتھ رکھو اور یوں یوں نہ کرو، اور دم ہلتی بھی یوں ہے، ایسے ایسے نہیں ہلتی، گھوڑا یوں یوں دم لاتا نا، ان کا گھوڑا شاید ایسے ایسے لاتا ہو. تو امام بخاری نے کہا کہ جو یہ حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. اور سورہ النور کی انہوں نے آیت نقل کر دی کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے ان پر. امام بخاری نے کہا کہ انفیو اللہ سے ڈر جاؤ، تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ تم گھوڑوں کی دموں والی حدیث لگا رہے ہو. ابھی امام بخاری کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے بعد میں وہ بت رکھنے والی بھی لگانی ہے، اس پہ تو امام بخاری نے کوئی اس سے بھی سخت آیت ڈھونڈ کے تو ان کے اوپر لگانی تھی. اب انفیوں کے گلے کا یہ کانٹا بنی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ جز رفع الیدین تو امام بخاری سے ثابت ہی نہیں ہے. جناب کلمی نسخے موجود ہیں اس کتاب کے، پوری پوری اسناد کے ساتھ، مکتبہ ظاہریہ کی، وہ سلطان ظاہر تھے ایک، مسلمانوں میں بہت بڑے ایک سلطان گزرے ہیں، انہوں نے اپنی لائبریری بنائی تھی، اسی میں شیخ البانی بھی پڑھتے رہے، نیچے دکان تھی گھڑیاں ٹھیک کرنے کی ان کے ابو کی، چابی ان کے پاس ہوتی تھی، فالتو وقت یہ اوپر بیٹھے رہتے تھے، کرتے کرتے اللہ نے اتنا علم دیا کہ کہ محدثین کے استاد بن گئے. ہے وہ گھڑی ساز تھے یعنی انجینئر. ہاں کوئی مدرسے سے نہیں تھے پڑھے. پھر بعد میں خیر انہوں نے جو ظاہر عربی ان کی اپنی نیٹو لینگویج تھی تو محدث اعظم سعودی عرب بن گئے وہ البانیہ سے آ کے. اور مفتی اعظم سعودیہ بن باز کہا کرتے تھے کہ اس نیلی چھتری کے نیچے البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں ہے. اس دور کا امام بخاری انہیں کہا گیا شیخ البانی کو. جس طرح ہم عجم میں شیخ زبیر صاحب کو کہتے ہیں نا تو عرب دنیا میں شیخ البانی کو اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا. تو وہ مکتبہ ظاہریہ کی باقاعدہ کلمی نسخے والی جز رفع الیدین ہے جس پہ شیخ زبیر صاحب نے تاکیم لگا کے مکتبہ اسلامیہ سے پرنٹ کی ہے جو ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پہ اس کا پی ڈی ایف رکھا ہوا ہے. تو وہ ثابت ہے. شروع میں انہوں نے پوری بحث کی ہوئی ہے اس کے اوپر. اور امام بخاری نے کیا کمال, پہلے تو اس کا مقدمہ لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کا رد ہے, یہ اس مجہول شخص کا رد ہے جس نے اجمیوں کی حدیث کی نا واقفیت کی وجہ سے رفع الیدین نہ کرنے کی بدعت ان میں جاری کر دی. میں اس شخص کے خلاف یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ جن بچاروں کو عربی نہیں آتی تھی, حدیثوں کا پتہ نہیں تھا, ان اجمیوں کو یعنی نان عربز کو یعنی ہم لوگ اس زمانے میں بھی عربی رفع الیدین کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ مکہ مدینے سے دین آیا ہوا تھا اور اجمیوں کے پاس دین پہنچا تھا گوالوں کے ذریعے. تو خالص دودھ تو بھینس کے نیچے سے ملتا ہے, ہاں گوالا تو ملاوٹ کر کے دیتا ہے. اسی لیے دیکھیں یہاں لوگ کہہ رہے ہیں منسوخ ہو گیا اور ادھر امام کعبہ اونچی امین بھی کہہ رہا تھا, رفع الیدین بھی کہہ رہا. انہوں نے بھی دسو نہ جا کے جنہیں کو چندے کھاندے ہو ریال لے کے کہ چھڑ دو منسوخ ہو گیا. وہ کہیں گے سر تمہیں خبر پہنچ گئی, سانو تو اتنے بھی نہیں پہنچی. آ جاتا سرکار ادھر بھی وہی خبر ہے جو ادھر ہے کیونکہ کتاب سعودیہ کے چینل پہ بھی بخاری مسلم ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ٹیبل پہ بھی بخاری مسلم ہے اور تمہارے مدرسوں پہ بھی بخاری مسلم ہے. تم عمل نہیں کر رہے, یہ تمہاری دو نمبری ہے. کتابیں تو اپنی جگہ موجود ہیں, چاہے عجم کا مسلمان ہو چاہے عرب کا. تو وہ شیخ زبیر صاحب کی پوری تحکیم کے ساتھ وہ موجود ہے. اس کے سٹارٹ میں آپ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں امام بخاری کے, یہ اس مجہول شخص کا رد ہے. اب وہ شخص کون ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ امام حنیفہ کے اوپر انہوں نے اتنے سخت جملے بولے ہیں, بعض کہتے ہیں ابراہیم نخی کے اوپر بولے ہیں. چونکہ امام بخاری نے کسی کا نام مینشن نہیں کیا لہذا اس سے مراد ہر وہ حنفی ہے جو قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی تعلیمات کے اپنے بابوں کو لے کے چل رہا ہے ہم نام لیے بغیر. اور امام بخاری نے 100 سے زیادہ احادیث اور آثار رفع الیدین کے حق میں لیے اور پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے. تاکہ اگر کوئی کہنا جی ابو بکر سے ثابت کریں رفع الیدین, جی عمر سے ثابت کریں, عثمان سے, علی سے, انہوں نے کہا چھڑ دو, رکو ذرا, صبر کرو, ہم علی سے ہی ثابت کر دیتے ہیں تاکہ پھر یہ سوال ہی نہ کرو کہ آخری وقت تک کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. ہاں خلفائے راشدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اس شخص سے حدیث لے کے آئے کہ جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہا, رسول اللہ کے ساتھ رہا. اگر کوئی حدیث منسوخ بھی ہوئی تھی جو ابو بکر عمر عثمان کو بھی نہ پتا چلی, مولا علی سے تو نہیں چھپی ہوئی تھی. مولا علی کی وہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ مولا علی نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں تابعین کو کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, رکوع میں جانے لگتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. یہ حدیث ابن ماجہ میں اور ترمذی میں ہے اور امام بخاری نے جز رفع الیدین میں پہلی حدیث یہ لے کے حنفیوں کے سارے سوال ختم کر دیے. پیسیفک اوشن کی گہرائیوں میں اور اٹلانٹک کی ٹھنڈک میں پھینک دیے جا کے. ایک روایت لکھے اور لوگ کہتے ہیں جی ہم وہ روایتیں پیش کرتے ہیں, کتاب ہی ثابت نہیں ہے. اور یار جو لوگ بخاری مسلم کی رفع الیدین کی حدیثیں نہیں مانے ہوئے ہیں ان سے آپ نے جز رفع الیدین کی حدیثیں منوانی ہیں امام بخاری کی کتاب کی؟ اور جو قرآن کے عقیدوں کو نہیں مانے ہوئے ان سے آپ نے امام بخاری کی کسی کتاب سے کوئی بات نکل کر کے ان سے منوانی ہے؟ لیکن پھر بھی ہمارے کلمہ کو بھائی ہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں, چندے ان کو دیں, یہ آپ کو مسجد سے نکالیں تب بھی پیچھے پڑھیں تاکہ آپ خاموش دعوت کریں سنت کی انشاءاللہ. علی بھائی شیعہ اور کچھ سنی حضرات ایسے ہیں کہ جب نبی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام معراج پر گئے تو وہاں جو ہاتھ نظر آئے مولا علی کا تھا. بالکل جی جھوٹ ہے, ایسا جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور رسول اللہ اور مولا علی کی بھی لعنت. جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت عمر کے پوتے سالم نے حکمرانوں سے بیعت کی. او یار حضرت عبداللہ بن عمر نے خود کی ہوئی ہے تو بیعت کرنا تو اور چیز ہے, بیعت ہم نے نہیں اپنے حکمرانوں کی ہوئی ہے یار, نہیں مانا ہوا پرائم منسٹرز کو. بیعت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی غلط چیزوں کے بھی ذمہ دار ہیں. یزید کی بیعت کی عبداللہ بن عمر نے, بخاری کے الفاظ ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اندر اندر اس شخص کی بیعت کرتا ہوں جو شام میں بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ رسول کے احکامات کے اندر اندر غلط کام کو تو کبھی انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. اور غلط کام تو اگر خلفائے راشدین کے دور میں بھی وقتی طور پہ ہو گئے نا, ان کو بھی کوئی انڈورس نہیں کرتا. بخاری مسلم حدیث ہے, حضرت عثمان نے جب حج تمتع پہ بندی لگائی تو مولا علی نے کیا کہا تھا, میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. اور انہوں نے حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کی. اور یہ ایک ناسبی روایت کر رہا ہے مروان بن حکم, حضرت عثمان کا داماد ہے, اور وہ سنا رہا ہے امام زین العابدین کو, حضرت علی کے بیٹے کو, امام حسین کے بیٹے تھے حضرت علی کے پوتے, کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں حضرت علی اور عثمان کا جھگڑا ہوا حج تمتع پہ, اور حضرت عثمان بضد تھے اپنی اس بات پہ کہ میں تمتع نہیں کرنے دوں گا یا خود نہیں کروں گا. تو حضرت علی ان سے کہہ رہے تھے کہ نبی الاسلام نے حج تمتع کیا اور سب سے افضل حج ہے, قران ہو یا تمتع ہو. قران میں بھی حج اور عمرہ جمع ہوتا ہے, وہ بھی تمتع کی ایک شکل ہے اس حوالے سے. تو پھر جب انہوں نے دیکھا وہ اپنی بات پہ قائم ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. سرکار اگر خلفائے راشدین کے ساتھ صحابہ کرام نے اختلاف کیا ہے تو بعد کے حکمران, بادشاہ, ملوکیت شاہی کوئی نہیں. اگر لڑکی نکاح یافتہ ہو اور قبل از رخصتی بیوہ ہو جائے تو اس پر بھی چار ماہ کی عدت ہے. ہاں یہ والی عدت وہ کرے گی, یہ سوگ ہے, عدت نہیں ہے, یہ اسے سوگ منانا ہوگا. ظاہر خاون تو تھا نا اس کا. عدت طلاق والے کیس میں بولا جاتا ہے, اس کیس میں ہم سوگ لفظ بولتے ہیں. تو اس کیس میں اسے سوگ تو منانا ہوگا اپنے اس خاون کے اوپر. ہاں البتہ اگر وہ اسے طلاق دے دیتا پھر عدت کوئی نہیں ہونی تھی, یعنی وہ نئے نکاح سے رکنا نہیں تھا. اس کیس میں اسے چونکہ ایک صدمہ پہنچا ہے, یعنی اس کا خاوند مرا ہے, تو اس کا سوگ اس نے کرنا ہے. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں. علی بھائی آپ اسلامی بینکنگ سے قرضے یعنی انویسٹمنٹ کا کہتے ہیں, نہیں قرضے کا نہیں کہتا میں, وہ جو ان کا وہ مداربہ اور وہ چل رہا ہے. جبکہ آپ جب ان سے پیسے لیتے ہیں, جب ایک سال کی مدت ہوتی ہے ان پیسوں سے آپ نے جو کام کیا ہوتا ہے اس پر زکات کون دے گا؟ زکات آپ نہیں دینی ہے جی, مالک آپ ہیں, اس پیسے کے مالک آپ ہیں. اگر آپ نے کسی اسلامک بینک میں 1 کروڑ روپیہ انویسٹ کیا ہے تو اس کا مالک اسلامک بینک ہے یا آپ ہیں؟ بے شک وہ یوز کر رہا ہے لیکن وہ مالک تو نہیں ہے. یا تو پھر آپ ٹھیک ہے میں اناؤنسمنٹ کروا دیتا ہوں آپ کی تو خوش ہو جائیں گے, پھر جب وہ مالک ہیں آپ واپس نہیں لے سکتے, مالک آپ ہی ہیں. تو آپ نے سرکار اس کی, اگر آپ نے اس کے پیرنٹ خود کوئی کاروبار کیا ہوتا تو کیا آپ نے جو کاروبار میں پیسہ لگایا ہوا ہے اس کی زکات نہیں دینی تھی؟ تو جو آپ سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ کروا رہے ہیں اس کی بھی زکات آپ نہیں دینی ہے, بینک نے کیوں دینی ہے یار؟ اپنے منہ میں ڈالنے سے بھوک مٹتی ہے, کسی دوسرے کے کھانے سے تو آپ کی پیٹ کی بھوک ختم نہیں ہوگی. سجدوں والا رف الدین نبی الاسلام نے کبھی کیا کبھی چھوڑا؟ نہیں جی, ہمارے نزدیک کوئی صحیح سند سے نبی الاسلام سے ثابت نہیں ہے. شیخ البانی نے ایک حدیث کو صحیح کہا ہے سنن نسائی کی, وہ قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. ہم اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں. حضرت انس ابن مالک کا عمل جزء رفع الیدین میں آیا ہے کہ انہوں نے سجدوں کے درمیان رفع الیدین کیا تھا. میں بھی کبھی کبھار کر لیتا ہوں, تو لہذا آپ کو اس کا جواب مل گیا. یہ حنفیوں کا اعتراض ہے, یہ بالکل غلط ہے. اس کی وجہ سے باقی 4 رفع الیدین ایسے ہیں جن کے اوپر اجماع ہے اہل سنت کی کتابوں کا. نماز شروع کرتے وقت, ہر دفعہ رکوع میں جاتے ہوئے, ہر دفعہ رکوع سے اٹھنے کے بعد, اور 2 رکتوں سے اٹھنے کے بعد. باقی جو رفع الیدین ہیں وہ اختلافی ہیں. ان کی وجہ سے یہ کیوں ختم کر رہے ہیں آپ؟ یعنی سجدوں کے درمیان رفع الیدین، ہر اٹھک بیٹھک کے اوپر رفع الیدین تکبیرات کے ساتھ جس طرح شیعہ کرتے ہیں، تو یہ تو کام نہ کریں. تو ختم کرنا تھا اپنا بھی پہلا ختم کرو نا، اپنے عید کے بھی ختم کرو نا، ہاں اپنے دعائے قنوت سے پہلے والا ختم کرو نا، اگر پہلے کے سوا سارے جو ہیں وہ ختم ہوئے ہوئے ہیں. اور کیسے کیسی دو نمبر انہوں نے نیت سکھائی ہوئی ہے عید کی، کیا کہتے ہیں چھ زائد تکبیروں کے، کیسے دو نمبر نے کیا کرو چھ زائد تکبیروں کے مال رفع الیدین کے، ہاں ان تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین نہیں کرتے کیا؟ کرتے ہیں نا، اے بھی نال بولیا کرو نا، تاکہ لوگ تمہیں پوچھیں کہ اچھا ابھی تک تو یہ گھوڑوں کی دمیں تھیں، ابھی تک تو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ابھی تک تو نماز کا سکون برباد ہوتا تھا، اے عید بار پھر برباد کر لے اپنا سکون بھی. تو اللہ نے برباد کیتا ہے سنت دی نفرت دی وجہ نال. امام بخاری نے جڑی بدواواں تو ان دتی ہیں نا جزء رفع الیدین وچ بالکل صحیح دتی ہیں. ڈائس کے والے سے نبی الاسلام کی حدیث ہے، مجھے نمبر یاد ہے نہیں میرے بھائی، وہ بالکل ڈفرنٹ چیز ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، لڈو اور انجینئر محمد علی مرزا، یہ وہ ڈائس ہیں جو جوئے کے لیے پھینکے جاتے تھے. آج بھی اگر کوئی لڈو کے اوپر جوا لگاتا ہے تو وہ حرام ہے. ہم جو گھروں میں لڈو کھیل رہے ہوتے ہیں کیا اس پہ جوا لگایا ہوتا ہے؟ وہ ایسے پھینکتے تھے، مرضی کا نمبر آیا تو اس کے اگینسٹ جوا کھیلتے تھے کہ اب اس کے اگینسٹ تو مجھے یہ گھوڑا دے دے، اگر تو جیت گیا تو میں تجھے یہ اونٹ دے دوں گا. تو اس طرح ہم تو نہیں گھروں میں کر رہے ہوتے. کوئی چیز بھی فی نفس ہی حرام نہیں ہوتی جب تک حرام کی امیزیشن. کرکٹ کھیلنا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن کرکٹ پہ جوا لگائیں حرام ہو جائے گا. چلیں میں کرکٹ کی مثال تو آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، جو چیزیں سنت ہیں، گھوڑ سواری سنت ہے کہ نہیں؟ تو گھوڑ سواری بھی حرام ہو جائے گی اگر اس کے اوپر سود لگائیں گے آپ، جوا لگائیں گے. ایک ہے انعام، انعام درست ہے کہ جو جیت گیا اسے انعام، لیکن ایک یہ ہے کہ دس گھوڑ سوار مل کے پیسہ جمع کریں اور کہیں جو جیتے گا یہ اس کو ملے گا باقی فارغ، یہ سود. تو اگر گھوڑ سواری جیسی، تیر انداز جیسی سنت حرام ہو جائے گی جوئے کی وجہ سے، تو سرکار لوڈو تو شاہی کوئی نہیں. اور اگر وہ حرام نہیں ہے تو لوڈو بھی ثواب کا کام بن جائے گا. ہاں جی میں تو کہتا ہوں لوڈو ثواب ہے، بجائے بےہودہ فلمیں لگا کے آپ کے بچے بیٹھے ہوں لوڈو کھیل رہے ہیں وہ بہتر نہیں ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے، بشرطے کہ نماز اور وہی ساری چیزیں نہ کریں، اس میں نہ چھوڑ رہے ہوں. میں کورٹ میں سٹینوگرافر کی جاب کرتا ہوں، اس میں مجھے براہ راست جج کی ڈکٹیشن لینی ہوتی ہے، اور جو جج لکھواتے ہیں لکھنا پڑتا ہے، اگر وہ غلط فیصلہ لکھوا دیں جانتے ہوئے بھی لکھنا پڑتا ہے. پہلی بات ہے میرے بھائی آپ جج کی سیٹ پہ نہیں ہیں، آپ کیسے جج کر رہے ہیں کہ فیصلہ غلط ہوا ہے؟ جب تک کہ آپ کے اندر وہ کمپیٹنسی نہیں ہے. ہاں کہیں ہو سکتا ہے بالکل واضح چیزیں آئیں، جس طرح آج کل ہماری عدلیہ کے ڈیسیجن آ رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ جرم کرتا ہے اس کے لیے اور ڈیسیجن، دوسرا کرتا ہے تو بالکل اور ڈیسیجن آتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی لاڈلا بنا ہوا ہوتا ہے، کوئی ذاتی دشمنی اس سے نبھا رہے ہوتے ہیں، اس میں تو واقعی نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک ہی کیس میں ایک صادق اور امین ہو جاتا ہے اور دوسرا پوری زندگی کے لیے نااہل ہو جاتا ہے، اور پھر جب کبھی پریشر پڑے تو دوبارہ سے وہ صادق الامین ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے معاملات، آپ اس چیز کے پابند ہیں کہ جو آپ کی ڈیوٹی ہے، اس گناہ کا وبال اس کے اوپر ہوگا آپ کے اوپر نہیں ہوگا. ڈاکٹر سرار رحمتہ اللہ علیہ کے سیکرٹری اور تنظیم اسلامی کے سابقہ ناظم اعلیٰ سے ملاقات میں دعوت کے والے سے بات ہوئی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کسی ایک فیلڈ کو چن کر اس میں دعوت کا کام کریں، ایک ساتھ کئی مازوں پر دعوت کرنا مشکل ہے. اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، میں تو ڈاکٹر سرار صاحب کی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ جو آپ کا کوالٹی والا ایریا ہے اسے آئیڈینٹیفائی کریں. ڈاکٹر سرار صاحب نے خود قرآن کالج میں ایک لیکچر دیا تھا 80s میں، اس کی ویڈیو اپلوڈ ہے یوٹیوب پہ. انہوں نے کہا کہ میں نے جب اپنے اوپر غور کیا تو میں نے یہ طے کر لیا کہ میں مودودی صاحب جیسا لکھاری نہیں بن سکتا، اتنی رائٹنگ پاور میرے میں نہیں ہے. البتہ مجھے اللہ نے اسپیکنگ پاور دی ہے، تو میں اپنے گفتگو سے یا تقریر سے امت تک دین کا کام پہنچا سکتا ہوں. تو دیکھیں وہ تفہیم القرآن جو ریٹن میں تھی اسے عروج ملا ہے ڈاکٹر اسرار کے بیان القرآن ویڈیو میں ریکارڈ ہونے کی وجہ سے. اس سے مراد یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں جو ڈمی میوزیم سے آئے ہوئے ہیں، وہ اوریجنل والے ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کو بھی ہم نے اپنے استاد کی یاد کے لیے یہاں رکھا ہوا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو بالکل آپ کی جو کوالٹی ہے، اگر آپ اچھے سافٹ ویئر میں کام کر سکتے ہیں تو آپ تھم نیل ڈیزائن کریں، ویڈیوز کی ایڈیٹنگ کریں، اگر آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو آپ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ چڑھائیں، آپ شیئرنگ اچھی کر سکتے ہیں اس سے کریں، پوسٹ اچھی بنا سکتے ہیں تو آیات اور احادیث، لیکن وہ کسی کو چھیڑنے کے لیے نہ ہو. اگر آپ نے بریلویوں کو آیت شیئر کرانی ہے تو بے شک ان کے عقیدے کے خلاف کروائیں، لیکن نیچے لکھیں اعلی حضرت کا ترجمہ، اشری تھانوی کا نہ لکھیں، مہربانی کرو. سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی بچے. اگر بیوی شوہر سے جھگڑے کے دوران اپنے منہ سے یہ کہہ دے کہ میں کافر ہوں نعوذ باللہ، تو اس میں کیا وہ کافرہ ہو جائے گی؟ وہ کن معنوں میں کافر کہہ رہی ہے؟ اگر وہ کفر سے مراد لے رہی ہے کہ میں آپ کی ناشکری ہوں، تو وہ تو ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے. تو اگر وہ کفر سے مراد واقعی اسلام چھوڑنے والا کفر کہہ رہی ہے، تو ظاہر نکاح ٹوٹ گیا جی، وہ کافر بھی ہوگی ہے، اسے کلمہ پڑھا کے آپ مسلمان کریں گے اور تجدید نکاح ہوگا. اس کے لیے ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کوئی مذہبی جماعت کے لوگ اپنی جنت پکی کرنے کے لیے آپ کے گھر پہنچ جائیں. اس کے لیے کوئی دو، بے شک آپ کے دو بیٹے ہی بیٹھ جائیں، بیٹھ کے ایجاب و قبول آمنے سامنے کر لیں حق مہر کے بس، تو تجدید نکاح ہو جائے گا، ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یا کسی دوست کو بلا لیں اس طریقے سے، اس سے وجہ نہ بتائیں کہ کس وجہ سے تجدید نکاح، ان کو کہ جی کوئی ایسی بات ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں شک ہے کہ نکاح ہمارا ٹوٹ گیا. عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیوی نے خاوند کو پیو کہہ دیا ہوگا اور خاوند نے بیوی نو ماں کہہ دیتا ہوگا، تو شاید ایک رولا ہوئے گا، تو اس میں بھی نکاح کوئی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس طرح کہنا یہ تو ایک جھوٹا کلمہ ہے کوئی بول رہا ہے. ہاں اگر کوئی کہے تو مجھ پہ ایسے ہی حرام ہے جس طرح میری بیوی، تو اس سے بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا. البتہ اس میں کفارہ قرآن میں آیا ہے کہ 60 روزے رکھنے ہوں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا، اس کیس میں تو اس طرح تجدید نکاح کرنا ہوگی آپ کو جی، وہ تو ہوگی، بیعت بھی دوبارہ ہوگی، بیعت بھی ٹوٹ گئی، یعنی اللہ سے بیعت، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. میرا سوال یہ ہے کہ ہر رکعت میں ہم اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل میں ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے جو صحابہ کرام کے دل میں تھی. سرکار ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے، ان کو صحابہ کرام کو رسول اللہ کی صحبت تھی. مسلم شریف میں تو یہاں تک حدیث ہے، ایک صحابی جو کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا، راستے میں حضرت ابو بکر ملے، ان کا کیا ہوا؟ ان کا جب حضور کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ یہ جنت اور یہ جہنم، گھر جا کے بیوی بچوں میں جب جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو حضرت ابو بکر نے کہا یہ تو حال میرے ساتھ بھی ہے، تو سرکار اگر آپ کے ساتھ ہیں تو گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. حضور کے پاس روتے دھوتے آئے، یا رسول اللہ آپ فرمایا ہر وقت تو یہ حالت نہیں رہ سکتی نا، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور اگر ہر وقت یہ حالت ہو تو فرشتے تمہارے سے مسافہ کریں آ کے، انسان کو اللہ نے ایسا بنایا نہیں ہے. پھر نبی علیہ السلام کی صحبت، آپ کی موجودگی میں بھی صحبت اور باہر رہنے میں اتنا فرق تھا، تو آج تو ہم موجودگی اور غیر موجودگی والا بھی رولا نہیں ہے، غیر موجودگی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس لیول کا ایمان آپ سے ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں ویسا ایمان نصیب ہو؟ اس کے لیے ہمیشہ ہم نے بتایا ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں لے آئیں، قرآن ترجمے سے پڑھیں، نمازوں میں مصحف کو اٹھا کے قرآن پڑھیں، ایک ترتیب سے شروع کریں، اینڈ تک جائیں. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ اس وقت دنیا میں اگر رسول اللہ کا کوئی خلیفہ ہے، بلکہ اللہ کا کوئی خلیفہ ہے، تو وہ قرآن ہے. پیغمبر دنیا میں اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں، اور رسول اللہ نے اپنی وفات کے بعد امت کو قرآن کے حوالے کیا ہے، غدیر خوم پہ بھی اور حجت الوداع پہ بھی، تو وہ رسول اللہ کا خلیفہ، گویا اللہ کا خلیفہ. علی بھائی، ہدایہ پورٹل یوٹیوب چینل پر موجود آپ کے لیکچر میں بعض کلپس ہیں جو احادیث آپ بیان کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو دکھائے جا رہے ہوتے ہیں ان کے والوں پہ حدیث موجود نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کا تھوڑا بہت فرق ہو، مسند احمد میں اس طرح کا آ جاتا ہے، تو ان کو بتا دیں گے ہم. میں تو نہیں ہدایہ پورٹل کو چلا رہا ہوتا ہوں، اب کچھ عرصے سے برحال ہم دیکھ رہے ہیں. آپ ابوذر غفاری والی ویڈیو دیکھیں، کوئی والا غلط نہیں لگا ہوا. پرانی کسی ویڈیو میں اگر ان کو اس وقت انٹرنیشنل نمبرنگ کا نہیں پتا تھا، کوئی نمبر غلط لگ گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیثیں نہیں. اور دوسرا، ہدایہ پورٹل کے اوپر کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے جو ہمارے اوریجنل چینل کے اوپر حدیث کے نمبر یا امیج کے ساتھ اپ لوڈ نہ ہوئی ہو. ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، نہ مل رہی ہو ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں. آج کے مصروف اور پرفتن دور میں اقامت دین کے حوالے سے ایک عام آدمی کیا کرے؟ اس کے اوپر تو کافی ساری روشنی میں نے، بلکہ یہ کئی ہزار واٹ کے بلب روشن کر دیے آج کی ویڈیو میں، کہ اپنی جو آپ کی کوالٹی ہے اس کو یوٹیلائز کریں. علی بھائی، میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وفات کرے، میری دعا کریں پلیز میری مشکلات کیسے مشکلات کے لیے. جی دعا ہم سب کے لیے کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، اینڈ پہ آپ کے لیے کر بھی دیں گے. اس میں جس موبائل پر اسلام 360 یا قرآن پڑھا جاتا ہے، اس موبائل کو ٹوائلٹ میں لے کے جانا اور ٹائلنڈ میں بیٹھ کے نیوز پڑھنا کیسا ہے؟ جی جائز ہے جی پڑھیں. ٹائلنڈ میں بیٹھ کے سوٹے لگانے سے تو بہتر ہے آپ کو خبریں پڑھ لیں. ٹھیک ہے پڑھ لیں جائز ہے. باقی وہ ٹائلنڈ میں آپ لے کے جا سکتے ہیں, اس کے اوپر وہ والا حکم نہیں لگے گا, ورنہ تو حفظ قرآن بھی ٹائلنڈ میں نہیں جا سکتا. مصحف آپ نہیں لے کے جا سکتے, وہ مصحف کی فارم میں وہاں پہ سٹور نہیں ہے, الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں سٹور ہے. آپ کا درباروں پر دھمال ڈالنے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت اچھا دھمال ڈالتے ہیں جی, کمال ہے. یقین کریں بعض کا تیرانگی ہوتی ہے کہ کوئی کنجر بھی اس طرح نہیں ناچ سکتا جس طرح وہ ناچ رہے ہوتے ہیں, کمال دھمال ڈالتے ہیں. ہاں اب رہ گیا قرآن و سنت کی روشنی میں. قرآن و سنت میں میرے بھائی اس طرح کے دھمال نہیں ہیں جو یہ بابن ناچ رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر میری ویڈیو بھی رقص اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کھل جائے گی. وہ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی بابے نے چائے سن, وہ چٹیاں ٹوپیاں پا کے اسٹیج دے ہوتے ہیں انجن گھوم رہے سن, ایک بھی ڈگ پہنا نہ ہونا چوں ڈاکٹر صاحب کے متھے لگ جانا سی. ایک عالم دین کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مقداد حضرت علی کے پاس ہے غربت کے اظہار کیا, آپ نے انہیں مٹی دی اور سونا بن گیا. او کہانیاں سرکار چھوڑ دیں, ان ساروں کو کیا کریں کہ جب یہ سارے صحابہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کے پاس گئے تو سورہ التوبہ آیت نمبر 92 یاد رکھنا ہے. 92 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حروف ابجد بھی ہیں, 92 پاکستان کا کوڈ بھی ہے, 92 پاکستان نے ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں جڑا آج تک اسی پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ 92 کا عدد تسی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو 92 نمبر آیت ہے سورہ التوبہ کی. کیا نبی تم جب ان لوگوں کو جو آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی آپ سواری یا مال دے دیں, ہم آپ کے ساتھ رومن امپائر کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں, تم دیکھتے ہو جب تم انہیں یہ جواب دیتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا سواری کے طور پہ تمہیں دوں, تو وہ اس حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب. تو نبی الاسلام تو ایسا کچھ نہیں کر سکے, تو یہ کہاں سے ہوا؟ بلی کے رونے سے کیا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی مرنے والا ہے؟ میرے خیال ہم بچپن سے بلیوں کو روتے دیکھ رہے ہیں, روزانہ ہی روتی ہیں, روزانہ ہی جنازے اٹھنے چاہیے جن جگہوں پہ رو رہی ہوتی ہیں. ان کا اپنا جہاں ہے وکھرا, وہ اس پہ رو رہی ہوتی ہیں, ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آگے لکھا ہے کہ ماں شکر رکھنا بھول گئی, اللہ نے رکھ دی. اے فرید الدین گنجے شکر جی, انہوں کا تمہیں ایک اور کرامت دسنے کہ ایک واقعہ لکھ کے بھول گئے جڑا میں پھڑ لیا. انہوں نے کتاب لکھی فوائد السالکین فرید الدین گنجے شکر نے, اس میں انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے والے سے معین الدین چشتی کے چشتی رسول اللہ والا کلمے والا واقعہ اے شکر انہوں نے لکھا ہوا جی. چلو ایک ٹان اس نے زن کسی نے منسوخ کرتا ہے, ویسے لکھا ہونا نہیں ہے, پھر بھی تہاڈے کہنے تے مان لینے, فارسی میں بھی موجود ہے یہ. شکر نو تسی لے کے بیٹھے ہوتے تو کلمے کا رولا پیا ہوا ہے. بادشاہ نے شرفیوں کی تھیلی نچوڑی, خون نکل آیا. او خدا دا نا آیا. آگے لکھا ہے حق خطیب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حق خطیب صاحب جو ہیں جی ایک خدمے نبوت کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں. وہ اندازہ کرو جیڑا بندہ بھی اپنی غلطیوں تے پردہ پان لگتا جائے نا, وہ جدو بھی گل کرتا ہے میں خدمے نبوت پہ کام کر رہا ہوں. خدمے نبوت کے اوپر یعنی پاکستان میں یہ فیشن ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کوئی نہیں کر رہا تو وہ خدمے نبوت پہ کام کر رہا ہوتا ہے. ختم نبوت پہ تو کام یہ ہوگا کہ چشتی رسول اللہ اشلی ثانوی رسول اللہ اسے غلط کہا جائے, وہ تو سرکار صرف اسی کر رہے ہیں, باقی سارے فیشنی طور پہ ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں. اصلی ختم نبوت کے اوپر کام یہ. باقی جو خطیب صاحب ہیں ان کے بارے میں ان کے فرقے کے علماء کی کیا رائے ہے وہ آپ کے سامنے ہے, چونکہ انہیں کوئی فرقہ اون ہی نہیں کرتا. چاند جاہل لوگ اگر ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تو ان کا معاملہ ان کے ساتھ, کوئی فرقہ بھی ان کو عالم دین یا کسی پڑھے لکھے پیر یا صوفی کے طور پہ نہیں مانتا, تو آپ ان کو کیوں سیریس لے رہے ہیں؟ البتہ وہ جو کارنامے ویڈیو میں ریکارڈ ہوئے ہوتے ہیں وہ تو ایکسپوز ہو چکے ہیں. آپ وہ پاکستان کے ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہیں, ہاں جس طرح وہ الوژن کر کے دکھاتے ہیں یہ بھی کر کے دکھاتے ہیں وہ آپ کے سامنے. کیوں یار آپ ایسے لوگوں کو سیریس لیتے ہیں اور ان کو برا بلا کہتے ہیں؟ اصلاح کریں لوگوں کی. میرا سوال ہے آپ سے یہ کہ اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہ رہے ہوں جہاں غیر مسلم زیادہ ہوں تو وہاں ہم دین اسلام کی تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں؟ سرکار اس سے تو آئیڈیل جگہ ہی کوئی نہیں ہے تبلیغ کرنے کی, کیونکہ آپ کے جتنے مولوی بیچارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں وہ کدھر جا کے پناہ لیتے ہیں, بغداد شریف، ہاں اجمیر شریف، سعودی عرب شریف، ایران شریف، نہیں جی وہ جاتے ہیں یو کے شریف جی، اور جانے ہیں امریکہ شریف، تو غیر مسلم ملکوں میں. ایون آپ کے یہ جو ڈاکٹر فرد ہاشمی کا وہ جو ہے نا الہدا انٹرنیشنل، یہ کینیڈا میں رجسٹر ہوا ہوا ہے، جس طرح ملکہ وکٹوریا نے اہل حدیث فرقے کو رجسٹر کیا تھا. اور صرف اہل حدیث کو نہیں، دیوبند اور بریلوی کے مدرسے بھی ملکہ وکٹوریا نے رجسٹر کیے ہیں. انہوں نے صرف اہل حدیث ہی نظر آتے ہیں، ظاہر انہوں نے رجسٹر کرنے تھے نا، یہ کوئی ایپ کی بات تو نہیں ہے. یعنی اگر ہم اپنی قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی اگر امریکہ میں رجسٹر کرائیں گے تو ظاہر ہے وہ آ کے ہم نے لاہور سے یا پنڈی سے تو نہیں یا اسلام آباد سے تو نہیں رجسٹر کرانی، وہ وہیں سے ہی کروائیں گے نا. تو اس میں کوئی ایپ والی کون سی بات ہے؟ ایپ والی بات یہ کہ اگر آپ ان کی تعلیمات لے کے چل رہے ہیں قرآن و سنت کے مقابلے پہ، تو سر وہ تو آپ لے کے چل رہے ہیں، یہ اصولی اختلاف آپ کے ساتھ یہ ہے ہمارا. تو یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. غیر مسلم ملک میں تو آئیڈیل ہے، وہاں پہ آپ غیر مسلم ملکوں میں رہ کے تبلیغ. اچھا یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم غیر مسلموں کو کیسے تبلیغ کریں، سرکار پہلے آپ خود اسلام کا علم حاصل کر لیں. ہمارے نزدیک تو جتنے غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جسے اپنے بھی دین کا پتا ہو، چلے جائے کہ وہ دوسروں کو جا کے بتائے گا. آپ خود علم حاصل کریں پھر ضرور تبلیغ کریں. اس کے لیے پراپر کورسز ہیں. ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی جس اسکول سے کورس کیا تھا احمد دیدار صاحب کے، وہ آج بھی کرسچینٹی کے اوپر کورسز کرواتے ہیں، آن لائن بھی کورسز شاید ان کے اویلیبل ہوں. باقاعدہ وہ سکھاتے ہیں کہ کرسچنز نے یہ بات کرنی ہے تو آپ نے ان کو ان کی کتاب سے کیا حوالہ دینا ہے، یہ وہ کام کر رہے ہیں. ہاں پاکستان میں اس طرح کے اسکول آپ کو نہیں ملیں گے. پاکستان میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ حنفی ہیں تو آپ نے اہل حدیث کو رفع الیدین کی حدیث کا جواب کیسے دینا ہے. ہاں اور اگر آپ اہل حدیث ہیں اور آپ کو کوئی 2812 پیش کرے تو آپ نے کس طرح گرگٹ کی طرح اپنے رنگ بدلنے ہیں، آپ کو یہ وہ سکھائیں گے کہ مار کو بھاگی جماعت قتل کرے گی، یہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے کس طرح آنکھیں بند کرنی ہے، یہ آپ کو سکھائیں گے. پرچیاں فنش. ہوں من دسو کہ کوئی ایسا بندہ ہے جی پرچی تھے میں نہ پڑھی ہوئے. نہیں نہیں وہ پرچیاں چھوڑ دو نا سرکار، ہوں آؤ گے آخری رکعت استقبال گے تکبیر اولا دا ثواب، نکلو ادھر، وہ تو اللہ نہیں دینا، میں کتوں دیاں گا، میں تو پھر بندہ وا. کہتے جی کولوں پرچیاں لکھی ہوں نے، اے جناب ہر بار اتنی پرچیاں جہاں، اے دیکھو ایڈے وڈے تھدے ہوں نے. ٹھیک ہے میں سارے کور کرنا. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص انڈیا، کشمیر، چائنا، فلسطین، یمن، عراق، شام، افغانستان کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمهم کما ربیانی صغیرا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.